مدنی صورت ته تیز کار نه نزولن یو سر شپږ فضل صورت مجادلین نازل شوی دی او ترتیبا یو کم پنځوس د انچاس نمبر فضل صورت فتح نه لګول شوی دی. ربط صورت د مخکې سره یو دا چې هر کله مخکې صورت کې بیان د فتح وشو نو په دې صورت کې بیان یې کوو د امور منتظمه اشاره دې ته ده چې فتح په دې الله کامیابه وي تر فتح نه بعد بیا په دې امور باندې امر وکړي نو دیو اجنه ورپسې راوړو مخکې صورت کې بیان د فتح وشو دو صورت کے دا آغا آداب و بیان ہوں چاہ انتظامی آداب ہوں اشارہ دیتا کئی چھ فتح دے اکڑا فتح والے علا نصیب کی گی چھ فدے انتظامی امور پر آداب بانے امر کے دیو جنور تصیر آوڑا دوے موجہ مخت صورت کے آت نمبر 26 کے اشپگشتم کے ہوئے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا نو بدی صورت کا ادم تیر ہے کہ وہی اچھے کلمہ تقوی وہ تمہوں لگ ہو رہا زیادہ اپنے دربار کی عزت من شو لکا صاحب اکرام ان اکرام کو ان اللہ اتقاکم کہ کلمہ تقوی اور پر اللہ ہو لگئی بیا د الله دربار کې عزت من شي لکه څنګه چې صاحب کرام د الله دربار کې عزت من شو دی او نور په تیر راو مت امتیازات او صورت صورت ممتاز ده په بیان د امور سبا د فرض او بیان د ادا او زبا د فرد اصلاح د معاشره د فرد مضبوطی تنظیم بل صورت کې داشا نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم بل داشا نشته بل امتیاز صورت ممتاز دے پدی بانے یہ اسلام دا منافقان بیان کئی چی منافقو دا مومن ما اللہ تعینا دا موش دا مومن وائدہ ما اسلام رڑ رہے ایمان لا رڑتا نہیں دن نشوئے دا سوا بل دا ایرہ جان دا سیاں نشتے آٹھ نمبر 14 کی مقصد صورت بیان دا آغا و آداب و چاہی سر اصلاح رہی پا معاشرہ کے او تنظیم مضبوطی گی لکہ یو آداب ذکر کر رو بیاد کے ادا ٹھوک تقریم پہ یو تنظیم آم انسرا چی دعوت ایمان کے اند ایمان تقاضا بیادار چی دیو دعوت آداب اومانی پہ دیا مانو کے تش مخلی باندې کیږي نوم به ادب ورکای چې ایمان او اولاد تقدم بین اد الله ورتول دا لانا پیغمبر له منو مخ کیږي مطلب دا شکی مطلب دا ده چې دا الله حکم او پیغمبر حکم دا ته ملاو شو په معاملې کې نو بیا خپل رائے نه چلے تکي انا بد استاد اگر قول پیش کے نا مشایخ ہو لگا صورت احضاب کی ذکر شو آیت نمبر 36 کی چو ما کان لی مومن ولا مومن تین اذا قضا اللہ و رسول امرا ان یکون لمن خیارا می امری چکر دا اللہ رہ تھی غمبرو کم ملاوش پر معاملہ کی نبی اقبل رائے یا اقبل مشر رائے یا اقبل استاد رائے دا پکې نه مخکې کې دا الله نه مخ خپله مخکې کېږي ان به خپل استاد نو دې سره به استاد تنظیم برابر وي زمونږ د مسلمانانو تنظیم ولې برباد شو چې سور په سونو فرقې په کې جوړ شي وجه دغه ده چې د مشر خبر په قرآن نه تلي بلکې قرآن په مشر تلي نو دا هر چا خپل مشران دي شیګان وایي دوه مشران سنیان وایي دوه بیا سنیانو کې څور پاټای دي بریلیان وی دن مشرانو او دی باندې د مشر د مشایخ دا سوره تلاب یوشي د مشایخ د وینا د وجدا نو موږ بیا بیا داو چې مشایخ تعظیم کو بالکل بدعتی مو کو او کله کداغه قول د قران سره خلاف راي یا سنت نبی صلی الله علیه وسلم نو به قران به نه مخ کې کوي چې نه کا د ما مشاهده کې داوی د ما مشه دې ته پرسته تنظیم تاسو شي خراب بشي مسلمانان په دې برباد شو د استاد خبر په قران تعالی د مشر خبر په قران تعالی په سنت تعالی او که برابر بالکل اخلا اکنو برابر ول سوال کوه الله ما بيو ته وکي انسان قتل شو یا د مشر په کتاب کې دا چا د نه کړی دا که دور د نیک سړی له هغه دا شان څنګه کوڅه قران ته خلاف یا انسان د غلط شو او دا نه چې ته د قران حکم د مشر په خبره باندې کړ یا پیغمبر سنت د مشر کې نه د مشر په خبره باندې کړ دا د به قانون دی دا د به ادب دی دوی ماده ذکر کوي یاد نمبر 2 کې یو الذین امنوا لا ترتقوا اصواتکم فوق صوت النبی خپل आवाज پیغمبر په आवाज مو چته مطلب دا دی چې خپل رسم رواج د پیغمبر سره د سنتو نه او چت نه غړي ا دې سره نکلې دي راوست راوړي ا ته وتا امرکم امر به برباد شي نو د پیغمبر په आवाज چې आवाज مو چته امر بربادي او چې خپل رسم رواج د پیغمبر اسلام په نو چته په سنتو نو امر به برباد شي د خلکو اعمال برباد شو تبا شو درېم ادب ذکر کوي آیت نمبر 6 کې که په تنظیم کې یو سړی د بل ملګري په باره کې څه خبره وکړه نو ګور که چېرې نه اعتبار سړی دی دا فخر منفط فورا عمل مه کوه تحقیق وکړه که تحقیق نه بعد بیا خبره ثابته شوه نو بیا کاروي وکړه او که ته تاکید بعد خبر ثابت نه شو بس خبر په ختم شي او که ته بي تحقیق شروع شي که بي تحقیق ته عمر شروع شي نو بیا به تا نه اداز کار شي چې وروسته بیا ارمان کې او بیا به سم نه کیږي د تراش نه کړه ما د تراش د کولاب ندې بیت دیو بیت بار دړي په خبره باندې با د خپل رکو چې کوم بیت دغه نه کې جنگ باندې جوړي دا وتر سلورم ادب ذکر کوي آیت نمبر 9 کې وای تو فتا ان المؤمنین اقتتل فاذ بینهم دې را کې یو لذي نام کو نه وي ولدا هم دا فاسق دا غد لا نه دي کله فاسق خبر دورو کړو چې چرته دوه ملګر جنگ جوړ شو نو بیا مسلمانان ته ادب دا ورکړي چې فاس دی وبېدو دای بس کې سوله وکړه نو که یو څو څنګه ته مایل دی بل نه کوي مطلب زیاتې کوي نو بیا کوم چې سوله کوي دا غمل ملګرتیا م کوي هغه بل ته یو کې ویډیو چې په هغه باندې تباو راشي نو بیا خود سوله کوي واژه پینځم ادب ذکر کوي آیت نمبر 11 کې يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم تحقير ولقبل ملغر نكي ملغر بس بكينا دا توك بطر دكي چه داغا اپی خفا کیگی گب شبتی دا جائز ده خدا نا چه تو ملغر پا مخوالی اس بکوئے چه تیس بکی ناغمتان خفا شی اب هم دته خبر وکي نو کته مشر تړې نه بیا بخفه کیږي واژه نو دته خبر مو کوه چې غرو کو ته مجبور چې تا خبر وکي نو بیا بخفه کیږي چې مو جوړيږي نو تنظیم باندې خراب شي شپږم ادب ذکر کوي آیت نمبر 12 کې یا الذین آمنوا اتبعوا کثر من الظن ان بعض الظن اسم په ګومان باندې باور نه کوي بعد خلک معنا کوي چې ځان ساتي ډیر ګومان کول نه نو ګومان خو انسان په اختیار کې نه دی ګومان غیر اختیاري دی سړی ته لکه سړی ته اولا پلار باندې سړی وي نشپې په سر باندې فاند فروت دی اده دل ترا ده خیال و ترا وسته چې دا د چر دغلا کړی نه دا د اختیار کې نشته ها چې دې بل ته وای چې دې تا سره غلط دی دا د په خپل ګومان باندې مرو کو بي تحقیق یا یو زنانه یو سره روان دي او دې وای چې دا جوړ زنانه روان دي او پړه کې را په دې د اختیار نشته په دې ودن ته ګناه اړه کې راغلي دي بی اختیار او کده چاته وای چې دا خو زنانه روان دي یا دا خدای تختی او د تحقیق نه کړل شان لګیا دی نو دا حکومت باندې امر کور لري دا ناروا دي او هم ادب ور کوي په ادب مرته رکھے چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم کین اچه مشر کوئی با هغه سره مشر جوړوي چې هغه کې زیاته تقوی دا نه دی ویلي چې مشر هغه جوړ کړي چې سپینګری وي یا خان وي یا نواب وي یا لوی عالم وي نه نه لوی عالم دی یعنی یا نه خو چې دور وسی چې په اصول پوهېږي په آداب پوهېږي خو دا چې تقوا پکې نه وي د منایونو ځان ساتي او اوامر باندې عمل کوي اگر کې له سره ډېر نه وي د کوچت دی علم سره برابر غوند کې وي خو امر په خپل علم باندې وي انو دک سړی و تاسو مشر کوي کله دا ذکر کی بیا آیت نمبر 14 وروسته بیا د منافقان له زواجر شروع کی اشاره دې ته نه چې دې آداب لیاز مسوخ نه کوي منافق وي چې منافق وي ابا د خدای د پیغمبر د مخ کیږي چې منافق وي انا هغه خپل رواج په سنت باندې برکای چې منافق وي نو هغه بیا د یو بیدوار په خبره باندې یو دم عمل کوي چې منافق وي نه وصول نه منځ کې چې منافق وي او ملګري تحقیر کوي چې منافق وي انا هغه په ګمان باندې عمل کوي چې منافق وي انا هغه به عزتمن له عزت دور کوي متقین به عزت هغه فاتق فاجر مخکې کوي پوه شئ دا صورت خلاصه ده اوس لفظي ترجمه پاتې شو یا ایو الذین آمنوا و ایمان والاو و کسان تاسو ایمان راوړئ په جهاد باندې لا تقدموا بین یدی الله مخکې کېږئ مخکې د الله نه او مخکې د پیغمبر نه الله نه مخکې ګرځئ چې قرآن کریم کې عقیده ذکر وي اتوا چې نه مشایخ وي لکه مثلا قرآن کریم وایي انک لا تسمع الموتا اته وای نه مړی اوري ولی وای اوري مشایخ ویلي قرآن کریم عقیده ذکر کړی ده چې وسیلت شی دی خپل عمل دی او وسیلت شی دی دا الله نومونه دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اته وای چې نه وسیلې ذواتو شته ځکه مشایخ ویلي دي نو تا مشایخ مخکې په خدای نه کړه ادارنګه قران کریم وی ولا تشتروا بیت سبن خلیل اتوا چې متاخرین چې اس کړی خدای نه چې اس کړی پیغمبر نه چې اس کړی نبی صاحب وی اقرا القران ولا تاكلوا به قران ولې بیانوي خوري په ما دارنګ نبی صاحب فرمایي چې من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يصيب نديت كم دي لم يجد عرف الجنة نبي صاحب وي من تعلم علم چاچ علم حاصل کو آغا علم جبائبا نے يبتغى به وجه الله جبائد الله رضا سيدي لك قرآن سنتا لا تعلمو دې نه ذکر الا لسيوب يعرض من الدنيا دې دې نه ذکر چې بل اوس دنیا غټم امام ادي بکوما پیسې بغټم مدرسي بکو یا بد مدرسه جوړما پیسې بغټم یا بد پدې دریبانې منبرې ته رسوم پیسې بغټم ولن جيد اور فرجان دا سره بد جنن بیر اون نه دا نه کېدل خدار کنا جنت او سبيق بلا کیو دې نشتلې دا هغه د بګلونو باندې او قران هم دا وایي په دینه سره دې نبی صاحب وایي او دی وجه نه کنه علما جائز کړي نو د علما د خدای نه پیغمبر نه مخکې کړو لا تقدم بین عید الله دا قرآن کریم وایي انک میت نبی اسلام ته وایي اته مړي دونکی ادی به مري صحابی وایي چې ان محمد خدمات صحابه ټول موجود دي ابوبکر صدیق وایي ان محمد خدمات نبی اسلام مړ شوی دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی چی نبی صاحب مانے کلا بیماری آگر نمار کر نو بوک بے لاز و بمخ بے راہ کر ای بے آن ان الموت سکرات ان الموت حتی مالی دو نبی صاحب لاز کتا اگر دی روز دیو تو بات شا آدھے وی ناغ جو اندر ولی مشایخ ہوئی لی نو دو خدای نا دو پیغمبر نا مشایخ مخ کرده دی زدی نو لا تقدیمو پا دی ماستا تنظیم روان شد نه مسلمان که سور پاٹه جوی شد سورش گن بلا دا طول دی وجه را گدی یو مشایخ هم دادی دیو دی چه دا ما خبر دا قرآن سنن دا مخ کیو منی خوش یو مشایخ هم دادی دیو دی حتی چه نبی الاسلام وی کلامی لانته و کلام الله زما کلام چگن ده الله کلام نشی منسوخ کنه و کلام الله یانته و کلامی ادا الله کلام زما کلام منسوخ کی نبی زمای زما خبرو خدا نمو مخی کوی مطلب داره چه ده خدا خبره ده پیغمبر خبر تو دوار را شیوده ده پیغمبر خبره تیک ده ده خدا هم تیک ده سبکه تاویل با بیاده ده پیغمبر خبره کی که ده الله خبره ده مخی که نه ده من شایخ با کسی شده امام و ریبر اغوات اللہ لے اغوائی چه دماغ خبرہ دا قرآن دونن دا خلاقی دماغ خبر دیوار را خلاص دکھئی امام شعبی وی چه دماغ خبرہ دا قرآن دونن دا خلاقی نو نالائی دے ورو لئی شل قرآن وی نیست حجت ہے چه قول فنجی فیر شر احمد قول احمد را نیگر خوش کم مشر دی چه اغوائی متوخ جاو مشر چه اغوائی دی چه ده خدای ده پیغمبر ده کلام ده ما خبره بخیه کم یو بیدیو خواهده نو دهی لگه ده ده مشران عزت خونه چه تا ده خبر ده قرآن ده مخیه که ده خدای لا بیزتی ده عزت ده غی داره چه ده خبر پا قرآن رو تلا نو کر قرآن مطابق و بلکل وایده کنی نو بیا دعوه چه ده را کتاب که چه ده نکرده یا دعوه چه زپی نپوی گوه ایا دا واچه نه غلطی شده ما فیولو غره لانا دین سر استاد تنظیم تباشا دین سر مسلمانان تست شو مسلمانان ولی کم دوری دکی وجلا یا ایو الذین آمنو و ایمان والا واکتان چاسو ملا مثل الجهاد لا تقدیم بین اید اللہ ما مخی کئی مخی دار لانا عرفی غنبر دار لانا واتقوا الله ويرغي دار لانا يكنا الله دي وريد الفوية ويرغي دار لانا اچه الله سبيل يكو كي اذبه ما دبا يا ايوه الذين آمنوا ايمان والا لا ترفع صوتكم مبورتكم اخبر اوازنا دفاتت اوازنا بإسلام اما زور کوئی پیغمبر اسلام تا خبر رکے وشار نزور کوئی بازتا بازتا چی چی غیوے ان تحبتا مالکم چی برباد بشی امان استاسو او تاز با نفوی گئی ابن قیم رحمت اللہ علی وی ویچی نبی اسلام پاواز و قوال اچت کی دا آمان بربادی گی نوچی پسونت اخبر رسم رواج اچت کی دا آغا مال برباد نیست ولا تجربه بالقول دارنگی استار دی دا آغا دب دا آغا مخی تیز دی خبری مکوا باشه دا آغا مخی تیز دی خبری مکوا لکسنگ چی ما امزول که تیز دی خبری کبی ولی ورنامار بی برباد شی ولی ستا استار دی دا پیغمبر اسلام قائم مقام دی دا پیغمبر اسلام جانشین دی ان داغه مخکې بیا داغه عزتي مکوئ بیا ادبي مکوئ میامار به برباد شي تا پوهېږئ نه اوس بشارت هغه چاته چې خپل رسم رواج د سنت تابع کړي ان الذين يعبدون اصواتهم يكن اكثر چې کته کوي خپل اوازونه په دې د پیغمبر د الله خدا کسان دي امتحان الله قلوبهم چې خالص کړی دی الله د دې ګونه د فارغ د تفار فار تقو د فارغ غاره امتحان را څوک چې ادب کوي د خپل استاد څوک چې ادب کوي پیغمبر اسلام بیا د خپل استاد د دارند مشرانو نو الله داغت نو خالص کړی د فار تقوا لو مغفرتنا لفر بخنا ارتو تعالى مبكي واجر عظيم اجر لوي اجر بر الله وركي او زجر اغا بیاداب تا اچه ادب نکه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يكنا قطا چواز کیتا تا او قد کوٹا گونا اکثر لا اكلونا زیاده دینا لا کلون خردی چکر بگنی خری کنن دا کوٹی نا پا کتان را گلی دی آغای نبیر ساتو تان تواز کئی یا محمد اخرج لینا یا محمد اخرج لینا اے محقی را لکن اے محمد رو دا ممتا تم کا سرکار دی نو اللہ دا اتو را رو لگن دا دیوال نا آفا دا نبی اسلام دې ژوند دې ادب یا محمد نو هغه د اخر دی او چې یو سره نبی صاحب مفاتم دې اسوز ربی له دی په دی اده یا محمد دې خر نه چې قران رحمت الله علیه یو دل وی بس تو ختم نو په بس کې لیکل یا محمد نه ما کت سر کت کر شان دے خپا شو می دیو کت رات جل مولانا سے بیمار اگر نو کہ خواگ مولانا تو مجھے دے خدا پتی شکن دیو شیخ قرآن احمد اللہ علیہ غبا امیان تسنوی امی بے پویو کو پتنکا مولا بی بی دن کو اگر دو مولا خبر چیہ دے زدی نا دی او امی غریب خود نا پویا نا کئی نجاو کت سے مولا دے شیخ وطوئی وی خب بکیگونا بدی ممنیش داشه وی چی تخرکی گی پی یو تخرکی گی آو قرآن کریم وی هرچه اینا لذین یونادونا کمی ورائی خجرات اکثر ناکیلو چکر بگنی خری یا وی دیوال نا آبر چه آواز کرو نا خو خرشو او تا دور ضربی لرن وی یا محمد و تخرنی ملاغلش خلق بولا تو یہ جوابو کا کرنا بولی سے بویا کرنا عقل شیخ تے ہوئی وی ویڈیو جواب نہ کئی شیخ ہوتے ہوئی یہ گویا خبر کون شی ایدے بات سوٹا اسو کی بیا کی یو پاں بازو کی سوٹا بازو کی شیخ بیا خوش ہے خیر آس نو اچانک کہا آگ وقت چاہے محمد بھی لی انو آگا خر دے واشے مخ کی تیر شو تر بکر کی یا ایو الذین آمو لا تقول راعنا اے ایمان والا مو ہے الفاظ مشتبه یا محمد کو بدی خیال ہوئی چی نبی صاحب حاضر ناظر ہے دو کافر نہ سڑے دکھا حاضر ناظر دا خدا اللہ تھی پت ہے وہ کو بدی خیال نہ ہوئی چرا حاضر ناظر نمانی خو یا محمد ہوئی اندھے بیادہ بھی دے جی بیادہ بھی دنہ ایمان ختم شو دکا خدای پاک نبی اسلام دیا محمد ندی بیدی پا قرآن کے محمد رسول اللہ دے کہنا وما محمد اللہ رسول وما کانا محمد ابا حد منکم داشتے لیکن یا محمد دیشا چرتا ہوں چرتے او صحابی نبی اسلام دیا محمد ندی بیدی کبیری یا بکافر ویلی ابو جہل ایا منافق ویلی چې نو ته خدای ویلی نو ته صحابی ویلی او نن یو سړی محمد وی دا بی ادبی نه نه بی ادبی چې کوم ده کفر ده د پیغمبر بی ادبی ولو انم صبرو او که چرته صبر کړی تر دې پورې چتراوته ویدی تا چې دا وعده نه وکړي اراو ته تنده بخو دی دا ګوره یو ستا مشر دی دا غدرا وته وټه مثلا زدي د ترال شپګنی وځي او ته درې شپګنی میشي اده راشي ادلانی مروته اده پور آباد کروته کنا روزه کنا استاد روزه کنا یا بعد دغه شروع کی میسیجونه دا ټلیفون دا بیا نه بیا ته غټیک د شوی دی او میټ یاد دی پیته پیوا وته خو ته چل بهي لکه د صبر وکړه ته پروته ما دا رنگ بل استاد څخه لاړی او دا چې ملاقات ما راغله نو بیا په کار چې ما ته ټلی وو یا ما تور وو چې ما ته پته دا نه چې بیا بار نه ځي که دا ټایم چې درس لکه ابن عباس رضی الله عنه بته زید بن ثابت رضی الله عنه سبق به تیری نو هغه ټایم معلوم چې په لاړو بهر باندې ناسو هغه ته به ور رټکو نو چې هغه به چېرته راووته بهر چې به کوي یا د پیغمبر د نبی اسلام وروره د تره دوی تا ما ته ولید وي هغه به نه هغه په قران پوهېده ابن عباس رضی الله عنه خبر الامت دی ترجمان قران ته وایي په قران پوهېده نو ټیم معلوم نه هغه ته پته چې ما اوس به استاد به ور کولاوي نو کې اومنډ نیم په ډېر شل شل کوشي هغه یا به هغه مخ کې راغلی و پنځه منټه نو طریقه عادت دا کوي ولو انم صبرو هغه څنګه صبر کړو تر دې پورې چې راوته وي تدیتا نو خامخا و بقر دې د پاره د مخوا دارنګ امیر صاحب نو ادب ولا کو نو مشران د مشر ادب کو نو الله به نو در کی ولا غفور رحیم الله دې به خو کې مرما تو بابا سا غفور رحم مرمانو کی او دا درې ما د یړو الذین امنو و ایمان وانو وا کتان تاسو من لم صدر جهاد ان جاکم فاضلون کجراش تاسو یو به اعتبار بنا من په خبر باندې فتبینو ولټون کوئی تحقیق کوي به تحقیق په امر کې ولی ان تصيبو چې ورځي تاسو قوم ته په تبب نه پوي نو بغرد تاسو په هغه باندې تاسو کړی وي پښیمانه پیمانه به بیا یو تړلی له تا وی چې سپې نه غوږ جوړ نو په غوږ لا څوک نه دا چې وخت په سیمنډي کې دا یو تړلی دی هغه ته خبر را چې فلان کور د درد د داتې وی نو اول خو دا خو خې کړی ته وی خیر د ما ملګری او بیا هم کته څه کاروي کول غواړي نو بیا دا غن تاکیو کنو تا دا سویلو نو که غوی چی ویلی نو او بای دا تیوانی بیویلی ابا اوزر پیش کی دلتا دمان ملگره شفی خانا ان دای فکوسا که هم سڑه ری نو اقام دی رغا تا اولارو اتونو تا او دا شفی خان زومم اولارو نو شفی خان وی یو کتر را خبر رانا رغا را تای چفران که وی چې کدا دې پړ شو کنه زه بغډالالو شپې خان وی ما چې دا بزا خو په مې لږه احساني په ما غسل تا وی لکه چې مونږ هم ته چې مودرې دې شه ته دا ګنده شر ځان بیل په کول نه خپل خدا خپل امور خپل پلار په خر کو شرمې کړل وینا چې دا دا سو کوم هم مونږ روډ ورکړو کوټ بیا ورکړې باندې ورکړې موږ نه علاوه په خاطر کړبنګ دا ورکړبنګ سړې پر دې نه کو نه دا کو شبی خان مه سړی ته دا خړی دا د ماډیر خرفا ده مونږ پلو چې ګره پیر شنو خبې چې دی ګر نه بچ او دا د ګمار احسان ده دا خبره وکړه ا خبره هغه سړی چې ورته ولا هغه چا چې د په لکه د ته د چا دغه چا را شکایت هغه سړی په خپل راغې شفیق هم ته چې قسم بوده ما دی شفیق هم ما ته پتا تا نویدی خود ما دی خلی دی خبر اغیستا او تا دی در رسول دی پوی ما چی دی بس وی نو خام خام آلی تا لیر بدو نو بعد وقت که دا تیوشی تا لی چه اتره خبر را دی نو تو اتا ها و دا خبر از دستان شروع شی و مثلا تا تیوی چه فلان گوتا پر بد وی نو تا پوز که دا خبر سره شروع شوه دا خبره به د شروع کړی ستا په باره کې آته به ویل چې لانکه او تا به داسې وایي انسان دغه به هم څه وی دي نو دن تپوس وکړه وایه دا خبره شروع شوې څنګه وه ما پسې هغه بد وی دي د دې وجه سوه ځکه ما خو سره بد کړي دي ا نه مې دشمن دی خو دا ما پسې څه وی د دې د سبب سو پوهه دنیا کتلې ته پوس کړه چېرې ما به تا داسې خبره کړې وای چې او کړې مې نو به ته ان وایي چې داشان چېرې هغه داسې وي ما داسې وي خبره ختمه شوه او کتن ته تم کندله وینا شروع کی انا دا سړی بیا کتور ته استاد مان کو جنگ جوړ شي اے ایمان وار قران کریم سوار سو کال مکه بیا دا په تو کو ته خیر یا ماتا او زن بد نصیب چې قران نه دی ویلې دا سور چې جګړی فساد دي دا د کو جرا تحقیق من کو نه اډو پک راو لوټه در سړی ودو پښتانه ټول عمر شر کوي پښتانه چوکارو کې نو بیا وروسته سوچ راشي انګریزان چوکار کوي نو سل کاله مخکې سوچ کوي په هغه مشورې کوي د دې انګریزانو منصوبې ټیک چلیږي او موږ چې کار وکړو او موږ سوچ وکړو چې وای دا موږ څومره بد وشو که خوښ شو اول نه سوچ وکړه کنه ای ایمانوالو کرای تاسو امید بارا په خبر باندې فتبینو لټونه کوي تحقیق کوي ان تذيبو چې اوپر دې تاسو حکم تا کبي تحقیق دې امر کو نو اوپر دې تاسو حکم تا پنا په زابو نه پوهه نو بغیر دې په خپل کار چې تاسو کړې پیمان بیا بخ پیمان چې سړې مړ کړ بیا بخ پیمان چې زمي سوکړو دې دا باندې باد خلکو د فاتح نه هر ولید بن عقبا رضی الله عنه روافض او قاعده ول ذکر کوي چې قران کریم او فاتح خو رئیس بن اقرا هغه وی وینا دا انا نکرمی چې په سیاق د نفی کراشي اچ کله په سیاق د ثبوت کړل لکه دی لکه اندینه مراد بیا خاص سره دی فاطمه ودی دی وکبا دا ولی دی وکبا ودی را حافظ په نامه دا د حضرت عثمان رضی الله عنه قرور دی خو د عثمان سرو دی دا د نبی اسلام د ترور د لور دی دی د پوپو د لور دی دی حضرت عثمان رضی الله عنه او دا ولی دی وکبا خپل کورونه دی خو احیاتی رونه دی دا عثمان رضی الله فلار چې مړ شو نو بیا دغه د عثمان رضی الله مور د عقبه تر هغه هغه واده کړی دغه دا ولید دی نو د شیعګانو تر حافظو حضرت عثمان بدی شي ولې هغه د دین لپاره ډېر خدمتونه کړي دي ډېر مالونه لګولي دي دارنګ حضرت عمر فاروق هم بدی شي ولې دغه بوخي فتوحات ډېر زیات شو خاص کر ایران فتح شو دی د ایران د مجوسیانو اوس هم ډېر بدی شي بلکه حضرت عمر چې چا شهید کړي دا په نوم باندې یو دغه جوړ کړل دي دا ابو لول او فیروز غالبا نه ته فیروز یې که څه توي یو ځای د باقاعده دا درگاه جوړ کړل دي او غي ته خلک دي او شيګان پوه شي نو حضرت عمر رضی الله عنه وجنه ولید بن غبیم بدنام کړ او دیره دروغ دا جوړ کړی وای نبی صاحب دی ولید بن عقبه ته وای چې تور شو د بن مستلق نه صدقات را مونږه یا زکات دا زکات زکات محکمه هغه زمانه کې په اسلام کې مسلمان اسلامي ملک کې ما د زکات په محکمه یې هغه به د خلکو نه مردار د زکات را وندای اب غریبانو کې به ویشي په صحیح طریقه باندې په دې ملک کې تاسو وګورئ مولیان وای اسلام کوي لیکن دا چرته نه ویلي چې زکات پر محکمه جوړ شي اره پیسې زکات راغونډیږي حکومت پی راغونډي او غریبانو ته دی ورکړي هغه نه وای کچر په دې ملک زکات صرف زکات دا سیستم دی ټیک کی ادا پیسې په صحیح ځای باندې لګي په دې ملک به یو غریب پاتې نشي نه به په دې ملک بیا د جگړ وی نه پرې ملک بیا غلاګانی نه بڑا کی وی دغه غلاګانی وڑا کی دا دو نمبر فاو تو کوي د مجبورای نه کوي رشوت ای رشوت چې ته گزارې کیږي نه اور ته ګران دی نو چې د زکات دا تقسیم په طریقه صحیح کیږي دور زکاتونو دی دا د خلک شی دی په عربونو کې زکاتونو دی په کراچۍ کې په کروڑونو کې په عربونو کې نه به په چا نه کوي تقسیم ادکه دلته تا ته چې یو لاکھ زکات ستو دی چرته نو ته ته تقسیمونه شي چا له به ورکې نو بیا وای دره مدرسې را به ورکه مدرسې ورته جوړې کړې مدرسې مولوی صاحب ته ادا به وي هوا بېغه شي دا به دونه کو دینه بېغه به شي تقسیم کو بتای په خپل بینک کې کیږي نو په کراچۍ کې وایو په عربونو کې دي په کروڑو نن په کراچۍ کې ټول نه مالدار ترین خلک مولیان دي مور کوم چې زاړه مولیان دي اکم چې نوی نوی زمونږ د ملک نه لاړ شو انا غریبانه بیا د هغه مولیانو چاکري کوي د هغه مولیانو چمچهګیري کوي اگر که د هغه زړو مولیانو عقیدیا رنګ دي دا حیات النبی سمای موتا دا ټول ګن چې کراچۍ نه راغلی اگر کراچۍ د مولیانو ادا هغه مولیان دي چې دا د جمعیت علما هند دا د مخالف ګرو کوم چې جمعیت علما هند هغه ته پاتې شو دا د جمعیت علما هند خلاف ګرو د مسلم لیگ تقویت فردا پیدا کړی شو د انګریزان جوړ کړو کفات المبتین هم چې کتاب وګورئ تفسیر کړی دی نو دا راغلی دي کراچۍ ته نو دوی لوی لوی مدرسې جوړې کړې دي او دا عقیدې هغې ځان ته راوړل دي هلته نه چې مړي اوري کوم چې اصلي دیوبندیان دي نو هغوی وایي مړي نه اوري تاسو وګورئ کفات المبتی هغې کوم وایي مړي نه اوري دارنګې فتوا دار العلوم دیوبند هغې کې وایي مړي نه اوري کوم چې لوی لوی علما دي هغه وایي نه اوري دا ګند راغی کراچۍ ته نو کراچۍ کې خدای پوره هوډ نه اوسه نو د دې علاقونه چې کوم خلک هلته دي چاندونه نو درسو پورې چې د هغې تزکیو سره دي د دغه غټو مولیانو د کراچۍ نو چاندې څوک نه ورکوي چې نو بیا د دې وجه نه چې د هغې کوم عقیده د هغه خپله کړي دا دې علاقو ته چې دا کوم ګند راغلی چې مړي اوري وسیلې شته وایات النبي دی دا ټول ګند کراچۍ نه خور شول د دغه وجه ا دغه ټول غیله جمع کی ا دغه جیتونه دي کارخانه دي میلیونه دي لولې دغه مولیان نو د زکات طریقه د تغارت په کار چې کوم دا ټیک کی نو ارته په ټیک شي نو وای نه به سم دې ګلو دا ولی د نو اکبر دی الله هلته نو د دې بن مستلق دا بنو امیو دا بودی دی نه اقبا دا دا بنو امیو نا بنو امیو دا اوچت قوم دی پا قرشو که دویم نمبر دی اول نمبر بنو هاشم دی پا بہادرہ کی پا سخاوت کی پارت کی او دویم نمبر بنو امیو دی دا اوچت قوم دی نو اید دای دا بنو امیو دا بن مستلق و دشمنی و پا زمانه جاہیلیت کی دا عجیبه خبره بن مستلق و قرش ندی بن مستلق خوری مدینه که چرت دیدن خوشا که اون سی او اگه هر تو داو داشته جا که سره وی یه دا پلانکی و دا جاپان دشمن جاپان کم دا پلانکی کم دا کنه و دا بن مستلق کم دا کنی او بن امیار و دا جایلت پا دمانه که دایی پا مکه که نو دشمنی دا کم دا رانا وی دا دای دشمنی و وی دا چرت لان و اگه دا استقبال تراوات دا زندت او دارا بودا ترگه چه هر چه تا با طول همه پلاس کیوه یا به غار دا چوره دا چو کتلا وی دا بزدلا و وی دا پڑه کوی دا جور دا ما مرد را دا یو بر کرا پا مرد چا پا مرد را اگه نبی اسلام تے واتا ولی لکا وی دا ما مرد پس را تو وی نبی اسلام خالی لولی تاوی چشا پوش تیار کور شا پا با نوز مستالا کن جهاز اترو کن نو دی پر چی دا کارو شا نو هغه دې کړه او یار زه دا ور کیسه درو خاص نه تاسو په پړو دي کوي دا به چې دا شان شي دې درو رښتیا نه دي ګوره دا د درو کیسه روافض جوړ کړی دا روافض څه نه ني روافض هغه ته وي چې د صحابه بد وي د صحابه دشمنان دي لکه شیعاګان شي دا کیسه غیر جوړ کړه په کتابونو کې نه کړی دس دیتا دس وی تک وقتی ما ہوئی چې د مشایخ خبره منئ خو که د قرآن تر خلافی نو کیدای شي دا پکې چا نس کړي روافظو یا بل چا غلط عقیدو والا نو دا نه شي چې د مشایخو ته کنځله وینا شروع کړي لکه د غیر مقلدینو په شان او لکه د مسلمینو نه مشایخو ته به ته کنځل نه کوي نو بعضې خلک بیا په دې خبره چې د مشایخو په کتاب کې داسې خبره وي نو هغې د کافرانو کنځله وینا شروع کړي لکه غیر مقلد بې ادبه خلک دی او بعضې خلک داسې چې هغه وي او که مشایخ بیا بیا د قرآن خبره رد کوي د پیغمبر خبره دا دواړه غلط دي نه صحیح اعتدال دا دی چې ته شان خبره وي د کتاب کې هغه سړی هغه عالم چې کوم دی هغه مشهور معروف وي نیک سړی نو ته د هغه خبره لږ وګوره د هغه نور کتابونه شته که نه په هغې کې وګوره دکه کتاب وګوره خیر نه نور تا ته به د هغه عقیده معلومه شي نو ته پوه شې چې دا خبره چې کوم دا دی کې داسې شوی دی پوه شې نو په دې طریقه به وایي دا د هغې منځ کې دغه نو دی راغلی وي نبی اسلام ته وایي چې موږ خو د هغې استقبال راوتو نو خدای پاک د آیتونه راولېږل چې ګوره بې اعتبار راغلی دی ته دغه په خبره باندې یقین کوه بل په مصیبت به اوښته بیا به خفه وي موږ وو نه فاتقون اسم نکره ده اسم نکره دا قاعده هم ده چې اسم نکره کنه په سیاق د نفي کې راشي چې اسم نکره کله فتیاق د نفي کې راشي خو په معرض اخبار کې راشي نو دا بیا عموم فائده کوي ښه دا جمله سره دا ده اسم نکره چې کله په سیاق د نفي کې راشي اپا گاوند دا اخبار د خبر کې راشي خبر بی نو دا بیا عموم فائده کوي یو قاعده ده او دویمه قاعده ده کله چې اسم نکره په سیاق د ثبوت کې راشي لکه دې اجرانې او په معرض د شرط کې راشي لکه دلته ان شرط کې نو دا بیا عموم فائده کوي ښه اصل قاعده دا ده چې اسم نکره کله په سیاق د نفي او په معرض د اخبار کې وي دا دې مراد بیا عام وي او کله چې په سیاق د ثبوت کې وي لکه دې اجرانې او په معرض د شرط کی لکه ده چرا این نو دا بیا عام ده نو عام فاتق ده ایلی دینا خام خادر ده ودید جور کن اپا مصند احمد کی حدیث را دی سالورم جل دو در شما صفحه کی ولی دو اقبان اخپلا روایت ده اگوی لما فتحا مکہ تا کرا چه مکہ فتح شوان جعلا اهل مکہ تا یأتونه بیسی بیانی مکی والا شروع شو چه خپل بچی بیر وصل نبی اسلام نا فیمزو علا رؤوسیم و ادعو لهم نبی اسلام دوید از ما بچی دل دوا نبی اسلام بر بسر ناس را کل که ماشون لخلق ناس را کل بسر یا پا مخبار نکنن اب یا بیر دعا کر چه اللہ دی نیک صادق جور لوی که اللہ دی مجاہد کی نفجی ابی الیه نزم و ایرا استشما نبی اسلام تا وإني مطيب بخلوق زما فطر باندې یو دغه دغه د خوشبوئی خلوق چې هغه نبی اسلام ته پسند و افلم يمسخ على رأسي نبی اسلام زما فطر باندې الله تعالی نخ کړ ولم يمنع عن ذلك واجب او نبی اسلام زما فطر الله تعالی نخ کړ از ده کشت ما پسر بان خلوق لگید رو ده ده خلوق خود وجه نه اس ده ده بس رافیز ده و ده ستیک که چه پا اتم کار بانه فا اتم کار ده هجرت خود معشوم ده ده شپگو اتو کار ده از این دو کار ما که ده سڑه و شعبه سه پشپگم هجری بانه ده سڑه و نبی اسلام لگله و ده غله صدقات راوندو دا غیر دو کار روزه ماشوم چې د نبی اسلام راو سه فتح مکه فاتم کار شو دا ان دو کار مخ کې دا واقع چې کوم دی ذکر کوي دا دو کار مخ کې وو دا ولی دا د دې دغه دوی ته بوغو دوی نو د کرنګي کفر کتار دوخه نو دا نه چې تو نو مفاتیر شروع شو ناغي مو دي کړ دې ته تو چونه کړ چې اخر دا غو صحابي دی نو صحابي فاتح کېدې شي د صحابه او فاروق رضی الله عنهم رضوان راغلي په قران کې ادارنګي اولائک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مقتل فرشو والزموا كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلا صحابه ایمان ملک ته ورته کړه فین امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا صحابه کرام دغه ایمان دغه عمل دغه فرق ورته دغه فاتح کې دي شي خو یو بطر لیکل نو بل مو لیکل بل مو لیکل دیو جن متا سو چې تو فرتان قران نی ویلې تفسیر نو ګوري مو تفسیر نو ګوري مې د دې کتابو نو ګوري څور چې خلک ګمرا شه دې خپل نه پوهې دی وځنا ا کتابو نو ګوري شو کی وی ا قران ته کی اره قران ته شکې نه کړه نو چې دا دا چاوې نو کفار کا بیا دې تفسیر وو دې بوځ دا غلط غلطی ده مبتر نه غلطی شو دی به دا د تو معافی وکي او کنه چا قصدن کړ د الله پوشه غ پوشه یا الذین امنوا و ایمانوا ان جاءکم فاتح بن بین زم ملګر ته اکثر دا تکلیف دې زیات تیخی په امتحان وکي امتحان کې اکثر دا راشي دې راشي زم ملګر فای باندې تفصیل وکي دا شاته دا ته غي فیل کی ایماندار فاډیر دي کنه اته کوی چې دا خدا مفتی شفیع صاحب ته تفسیر نه خلاف راغلی دي هر مفتی شفیع صاحب دې غلط غلطی کړه هغه ته دوا وکړه دا فلان کی تفسیر نه غلط راغلی فلان کی تفسیر غلطی کړی نه د مو تا ته تفصیل وکړه اوس هم ته وایي چې نه دا تفصیل ټیک نه کړی نو تا کې ایمان شته دا چې او صحابي ته فاتح وایي تا کې ایمان شته دا قرآن نه خلاف نه سکر خونو راغله کنه په دوه سم کې دا دوه سم په تاغ نصاب کې لو کپل سم کې دا دوه سم کې اکثر راځي زمو ملګری وي سو کوم ممتا په دات دی بیا پیل کوي نو دا پیل دي شي دا چاته یو ایسو کې مانداري کم از کم خبره بار به پوښي تر بیا نمبر در کې ان شاء الله کا پیل کې پیل نشي کنه خو د صحابي باندې غیرت وکړه کله چې په صحابي غیرت کړی نو کا فیلم شغله به الله دا غینه خدای ورکه بوزه ای ایمان والا ان جا کو فاطمه کچراتا ته یو بیت بارا په یو خبر به فتبینو نو تحقیق کوي به تحقیق په مور غډیګا ان تو تیبو چې وبرتی تا ته یو قوم تا په تاسو نه په یو برتی یې څه تکلیف وو تر اوسه فتوسبو نو بغر دیتا ته په پاغه باندې تاسو کړی دي نه دې پښېمانه والمو پوښې ان فی کبر رسول الله چې په تاسو کې پیغمبر د الله دی ان فی کو اگر ان فی کو محمد یو نوې ښا ذکر نبی اسلام ذات ته ذات نبی اسلام به شنی رسول نبی اسلام صفات ته دا صفات د نبی دا په تر قیامت پورې ځکه نبی اسلام تر قیامت پر پیغمبر دی رسول الله وی بریلیان وی ګور نبی اسلام موجود دی نبی اسلام موجود دی د دې آیات دا استدلال کوي ادارنګ سورۃ آل عمران کې دیر شو کې چې کیف تکفرون بالله کیف تکفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسوله فذلك رسول موجود ده دا آغاش نبی اسلام مو کنه اوز نبی اسلام موجود نره بذات خود لیکن دا آغا آغا سنت موجود دی سورت انفال اگر که من تاسو سورت انفال آت نمبر 33 نام سفارا آیت نمبر 33 وګورئ وما كان الله ليعذبهم او چر الله چې زدا ورګی دیتا وانت فیم احال دا چې په دې کې موجوده وما كان الله ليعذبهم او نه دیار نه چر دی الله صدا ورکوم کړي تا فدا تر هدې وي بخنه وختون کړي د الله نه دی دا باندې امام بخاری لیکلی موږ ویلو مو چې تاریخ کبیر جلد اول صفحه 32 کې هغه لیکلی دی چې کان امانان علی عهد رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله جوته وو دوا امنه یو امنه ذات د نبی اسلام او یو امنه استغفار نو فرفیا اولهما اولین چې کوم دی هغه اوچت شوی دی و بقیه الاخر هغه بلوسه مشته هغه ورزه نبی اسلام ذات هغه تل دنیا نه اوس که تو وجه نبی اسلام موجود دی جوانده دی موجود دی نبی ادا عذابونه ولی رازی دکه اللہ خوایی و ما پکان داخل کرن استمراری مانا چاری نده اللہ چه صداور کی دیتا عذابور کی دیتا پدا زیرست پدی کی موجود دی نچه پیغمبر زم حاضر دی موجود دی مثلا بریلی وی دیوی جوانده دی دیو بانده دیک بانده اگوی نبی اسلام جوانده دی پا دنیا جوانده اده ترزی ایوائی بریلی او اینا حاضر دا حاضر دی نمانگ دا دی تر زامن و ترون زامن خب تپوس کن دوارو نا چو دا تر زامن ساکاو تا اونو تپوس کن چی نبی اسلام موجود دی دا مصیبتو نالی پو مسلمانان دا سرا دی دا که بیا خوار دا ایمو حاضر ناظر دی کنا یو در بادی چی بریلی هم ساکا دی حاضر ناظر دی دلتا دینی پو برما که دینی پو شام که دینی چې نبی اسلام کوم او دا خطا ته باندې کنه چې مصیبتونه څه چې دا الله راولي عذابونه خو الله عذاب ورکوي قبر ما والله ورکوي د خپل عمل دوځي که شام والله ورکوي د خپل عمل دوځي کدن مسلمانان په افغانستان کې معذب دي د خپل عمل دوځي دا خو د ټول اخره چې دا الله ورکوي کنه که الله نه غواړي اوس به ارزه ټیک شي خو زموږ اعمال داسې شي چې په موږ الله کافر مسلط کړي نو څوک چې نبی اسلام حاضر ناظر دی موږ دا وایو چې دا مصیبتونه د مسلمانان دي کې نه الله قانون ذکر کړی ما په مای په کان داخل کړی چې ته موجود یې سزا به نو اوس نبی اسلام نشته نو دویم شی څه هغه استغفار پاتې چې کله مسلمان ګناه وکړي ادې استغفار وایي بیا الله یې بچ کوي نو مطلب دا چې نبی اسلام هم نشته استغفار هم ختم شوی استغفار دوکی نه ګناه ته ګناه وایي نو استغفار به څه وکړي شرک ته دی ګناه نه وایي شرک عام دی بدعت دی ګناه نه وایي بدعت عام دی استغفار خو باله وایي چې ګناه خو ته وایي که نه سود ته دی ګناه نه وایي د سر نه پوه شې رشوت ته ګناه نه وایي نو عذابونه ډېر دي نو څوک چې وایي چې نبی اسلام موجود دی دغه ابل دا چې نبی اسلام ژوندی دی نو نبی اسلام ته خدا وکړمو چې جا یو نبی جهاد کفار نبی اسلام چې ژوندی دی بیا جهاد ول نه کوي په کار دی جهاد وکړي دا نبی اسلام ته بلې موندې دی کې مېرم دا الله کتاب بیان کا نبی اسلام دا الله کتاب بند بیان دی نبی اسلام وایي زما بعثت دی لپاره چې د اختلافي مسلې بیان کړم نو بلا اختلافات دي چې نبی اسلام موجود دی نو په کار دی اختلافي مسلې حل کی کړه اتې تاسو وایي اوس که نبی اسلام خدای راوړي دنیا ته ا دې ټول مسلمانان ته یو تقریر کی چې الکه مړی نه وړي خبره ختمی کنه سم بش کنه که اوس هغه اعلان وکي یا وایي چې مړی وړي که نبی اسلام اوس خدای راوړي موږ ته چې مړی وړي موږ یې بالکل من وتا پوه موږ به تر من او که هغه راغی اوس هغه چې مړی نه وړي نو دا ټول به تر من اختلاف ختم شه دا دور بګاړ خو دې د وجه دی چې توی نبی اسلام موجود دی دا خو دې فار الله را لګرو چې اختلاف ختم کی اختلافات خو دا اختلافات ول نه ختمې نبی اسلام ته ژوند دی دا بای وفات شو ذات تل دنیا نه ځکه لامبول ادیر دلان دا فن شوی دی که توی چې میراث نه تقسیمیږي نو هغه د نبی اسلام په خپل ویل چې ان معاشر انبیاء لا نورثو منګه د پیغمبر ډول چې موږ میراث باندې تقسیمی ما تارک نو صدقه هغه چې موږ پریږو او صدقه په بیت المال ته دي کته دا چې نبی ته بیبیان تر بیا نکاول نکېږي دا قران کریم په خپل ویلي چې وادواجو مهاتم د بیتان بیبیانې د امت میندې دي دا خو نه چې ژوندې دی که ژوندې دی په بردخت کې ژوندې دی په اوچت مقام باندې دی او هلته ورته جسم میلاو شوی دی دا هغه ځای مثالي جسم چې کوم دی پوه شو ادې وایي نبی اسلام حاضر ناظر دی بریل دا بل د هغه پس لږ نږدې شوی دی ادې وایي چې یو نه قادر ناظر خو نه دی خو قبر کې ژوند دی نو بریلې وایي چې خیر او نقصان ورسول شي نو دی وایي نه خیر نقصان نه شي رتولې خو اوري خیر او نقصان نه شي رتولې لا تقبیل کار نه کوي نو اوري په سبا دی مثلا مړی وایي خیر او نقصان نه شي رتولې بریلې وایي چې مړی چې کوم نقصان او فائدې دواړه ورسول شي اولیا ا دې ور په دې شو دی باندې دې وای چې اوري نو پس اوري نقصان او فائده دا نه وي وای بریلې په دې باندې مشرک دی چې هغه وای چې فائده نقصان نه توري نو ته په سوال مشرک ته نشوي ته وای که چې اوري نو پس اوري بی وګوند او ته خدای صفت دی وعلم ان فیکم رسول الله وای چې پتا ته کې پیغمبر د الله دی او ترغیب ورکړي څو عمل په صورت باندې چې په دونه ته عمل وکړي دین تنګ بشي لو ته کوم کتر اومانی پیغمبر اعظم فی کتر مله پډیر کارونو کې کتر اومانی ستادو پډیر کارونو کې لعنه تم تا وطن شي زمانہ ک پیغمبر اعظم ستاسو تر روایت په څه شروع شو چې خپل سنت تری دي او چې ته سوای او دا اومانی چې او دا ټیک دي نو تک بشي اوس خو نبی اسلام نشته او ستا اتحاد نه کوي خو که ته د پیغمبر سنت تابع کړې د خپل رسول الله بیا به تنګ شي لکه په غم کې د پیغمبر سنت څه وو صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام وایي غم به الله ډوډۍ ورکا دا سنت وو او ته د پیغمبر سنت تابع کړې د خپل روایت وایي نه غم به الله به بل ډوډۍ ورکوي نو تنګ شه کنه شه خلک تنګ شه کنه دارنګه سنت چې کوم الدین یوسف دین آسان دی یسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا نبی اسلام وایي یسروا اسانتیا پیدا کوي څه معنا اسانتیا پیدا کوي په سنتو باندې عمل شروع کړو ولا تعسروا او سختي مه پیدا کوي د سنتو خلاف چې څه عمل دی هغه تعصب پیدا کوي وابشروا او خلقو ته دا الله کتاب بیان کوي چې زیرو ته ملاو شي ولا تنفروا او مسلمانانو لمنځ کې نفرت مه پیدا کوي چې اختلافي مسالې فکر پیدا کوي او نفرتونه پیدا کوي کم وخت لو یطیعکم کچره اومدی پیغمبر اعظم ستاسو په ډیرو د کارونو کې په تنګ بشي تاسو یعنی که پیغمبر ستاسو رواج تابعداري وکړي دا به سنتو ګرځي که بیا به تنګ شي نو ته نه د پیغمبر د سنتو خلاف تا هغه خپل رسم هغه سنت وګرځو اوس خلک تنګ شوی نه دی لږ سورة توبه وګورئ تاسو سورة توبه 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم یقین راغلی تا پیغمبر تا د جنس تاسو نه عادل علی ګران لګي پرې پیغمبر باندې هغه کارو عین تم چې تاسو تنګی گئی اے نبی صاحب هغه کارو نه کړی چې هغه ستاسو تنګ سیا دي وژه نبی صاحب ودونه کړی دي کنه نو یو واده کې نبی صاحب ګډه لال کړی دی د حضرت زینب رضی الله عنها نور ټول کې نبی صاحب ولیبی ورکړی دي خو څه ولی ما چرا بلغن کجور به خو او به خو خلکو به کجور او غوړې او به اوس کړي ورپسې د غولې ما نبی اعظم نشو کوي چې پیتو خان یې لار کړل له توخان ولې کدا برواج ګردا بیا انا کرم ګدا رواجو چې خان بیا لار خو نبی اعظم د غرواج اونه کو ورته نبی اعظم اسانتیا پیدا کړه بیا د سړې کالا دې ګړ دی لال کی اوس می خو ته خان ته ساجت دی اغه خان او غبی خجر کوم لړ نه سي کواده کې اته چې کوم دولا کا درې لکا دغه لور کې نه شادي لا لا دولا کا نو اغه دولا کا یا لا اغه واسه غریبان لور کې نغ دي کنه او په شادیان چې دوه د کټ شادیان لور کې شادیان لنشته اوس ابل د ما ته مزر غلو ما ته مالک دی روړو اذن کو غد نو په د 11 نومبر کې په سوره ما دور لري ونه ما دې نه هوله مو غریب مړ کی ترې په پندزان دا وی جی دا غره شادیانو کې نه غد نشه ځای نشته نو هغه په لا د نزاق الرومان چرته لوی شادي نو چې په یو دیبل کې په سوره دیواله ها سدیر لوی دی چې په یو دیبل کې په سوره دیواله ما دې ته راځه ته یو مې ملمانم دی ما جسر پی سی له ګوزې ما خام واچ په یو دیبل کې په دیواله نو اته لا کو نور لګوي په دغه په ډوډای باندې نو فائدې شو لاس لا کو په بس فضول لګوي نو دا به غریبانو لور کړ خپلوانو کې غریبان نشته چې څلور څلور دوه دوه لکه ما غیر لور څلور کړل دا به په څه کار شو دا له به کار شو ورو ونه دا چرته نو می پینې کیږي نو خلک نو چې دیو کې په د کشا دی اغانی د حضور شته طاقت شته نو بل د ضرور به غریب وي نو هغه وخت به خدای چې ته به دغه اخلي د کشا دی کې به کې د کوم دین کم خنیو اته به مکر ان کمره خرج کوي موږ دې کم خو دې نو تنگ شو خلک دې رواجونه دې رسول خلک یو بل تنگي یو بل تنگ ما سره ټول تنگ تنگ شو ته به ورو نه وې تا موجوده کړي ولې غن شو کو نه نن جن کای زړی زړی شو نو دیږي ولې رواجونه جوړ شي چې دور به تر کالې کوم ساجه ته کانو ته چې نشته تا کده مې کو تا او دور به تر کپڑے کوم او پر کور وره وتی چې تو کې وای چې دور به تر دادا کوي وځه مړه جنه اندر نن کو تر په کالیم کو نشته تر تا قزا او که ستا شو کی چې لست تو یو تر کو نو پیسې را جوړو کوم ګلتا نو تو له ان تو ک تو له تو له 2 کیلو واخله ساين ګور تا ګور درش دور لکه موږ ساده نشته راکړه نو جنه کم کړي شو او لکانو دیو ځاړو شو تا قوت نشته الکه وا دور نه ونه کې یاره موږ تا قوت نشته ستا قوت واړي یره خیرات وکړو خیرات فرض کو واجب شه دي د پیغمبر د طریقونو چې خلک وخت دي تباہ برباد شو د کار نه وای لعنتم ارتم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم واجه پتا د باندې محبت والے عزيز علي ما عادتم ګران لیک په باندې کارونه اچتا ستنګي هر ځوانې ګمستاد په فائدو باندې ایرتنګ دي یعنی هر هغه کار کړي چې تا ته ساتیا دا دین یوسر دین ساتي یرید الله بكم اليسر سور بقره کې تاسو لوستو آیت نمبر 185 کې یریدکم بكم اليسر الله غواړي په تاسو ساتیا ولا یرید بكم العسر او نه غواړي په تاسو باندې ساتیا افوش دارنګه صورت نساء کې تیر شو زور نساء کې تیر شو چې انسان او خلق الانسان ضعیف انسان کمزور پیدا شو دی ولا يريد الله ليبينكم يهديكم سنن الذي اتمر 26 کې غواړي الله چې بیان کی تاسو ته حالات فخوانو ا بیان کتاب ته طریقې دا کزنج مخ کې تیر شوی دي حق پر امیر ابانو ګل الله فتاز باندې الله په دې حکمت او بیا وای ولا يريد ان يتوب عليكم الله غواړي چې ربانو کې پتا ته غواړي کزنج ته بيون شهوات چې د خپل خواهشات تعبیر شهواتيان دي غواړي ان تبیل جو او وړي ته د قران څخه پاوړې دولو يريد الله ان يخفف عنكم غواړي الله چې سپکې تاسو نه اجه سپک کی تاسو نه یعنی د ژوند تاسو ته کی سپک کی تاسو دا رسم رواج اسانتیا ته پیدا کی و خلق الانسان ضعیفا افیدا کرشن انسان دی بیا ورسو چی غوی چې هاي پوره کول نه شمه هاي چې پوره کول نه شمه او کله په پټه خرده کله په کور خرده نو اسانتیا ول نکه لو یتیو کو فی کثر من الامر کچری اومانی فی غبر تام استادو پر ډیرو کارو کې نو تنگ بشي نو خو فی غبر نشته کنه خو ته د پیغمبر هغه سنت تابع کړې د خپل رواج، نو خلک تنګ شو چې تی کې نو زه به هم کوم بل به هم کوم بل به هم کوي. ګوره یو شرک دی، په شرک باندې ایمان ختمیږي. یو بدعت دی، په بدعت باندې سنت ختمیږي. او یو چې کوم رسم و رواج دی، په رسم و رواج باندې معاشره تباه کېږي، تنګیږي. د عالم له پکار دي چې دا درې وړ رد کوي، رد د شرکو چې د خلکو ایمان بچ شي، او رد د بدعتو کې چې د خلکو اعمال بچ شي، سنت بچ شي. لکه سنت په یو بدعت باندې سنت اوچتېږي، سنت اوچت شي پیغمبر باندې رحمتونه راولېږي. او دا د رسم و رواج رد شو کې پکار دي په خپله باندې مات کړي. زمنګ چې کوم نامل دې کړه نه دي او که الکان دي کسړي د دې چې ودونه کی دې په خپل وجه نه ایته جستشته دې رواجون ته په خپل دې مات کی. الله به دې ډیر ډیر فائدې دی ورکړي ان شاء الله. لو تو کوم فی کثر من امر کچره ومني ستا سو پیغمبر اسلام پډیرو کده کارونه لعنتم تلبتان شي، ولکن الله حبب الیکم الایمان، لیکن الله محبوب کړه تاسو ته ایمان، اخر تکړه د ایمان تاسو پړونو کې چلار کړه تاسو ایمان نصیب کړه مسلمان کړه. بیا تاسو د ایمان پړه کې خسته کړه قران ته کې نو ته ته موږ یادو تاسو یادو وکړه له کوم کفر ابدل کړه کړه تاسو کفر عمل له کفر ور فسوق او کما ته الله حکم ولیسان انا فرمایا د پیغمبر نو چیر کړه الله دا کړی نو تم دا الله په اومانه کړه تم د پیغمبر اومانه نو لایک داخله کړه داخله چې خپل رسول الله د پیغمبر اسلام د سنت تابع کړي ایمان او تعالی خسته کړی دی او کبر او ته بد خار کړی فته کو ته بد انسان او دا کته نو راشي د دې راشي دا دی راشي دا یعنی رسیدی دی خریدی دیده که در دری لفظ ذکر کنم یا کفر ده یا فسق ده یا اسیان ده. فسق چی کم ده وطل دی ده اللہ دو کم نه پیغمبر دو کم نه فسق از گلی شلولو تا چی ده اللہ اگه کموش لی یا پیغمبر نو ده فسق ده کفر نه لان دی رخا ادا فسق ده اسیان نو چت ده نو کفر خو کفر شو نو فسق سشه ده بیرات شو اسیان چې دې اسیان دا غره فرواج دی دا غره فرواج دی نو فکر دا دی چې خدای له ایمان نصیب کړی دی او دا ایمان تا ته دور محبوب دی چې په دې باندې جنگ کې په دې باندې ارث کې او کفر د بد خار کړی دی او دا رنګ فزک آیت نو ول رسول الله کې خلاف ولی کې ولی خلاف کې اگر د صاحب دا صاحب او صفاتو چې فیز کوي ته پد خل نو ته جو انجا کو فاتقون ته جو فاتق راغلو ا فاتقو دا خلون به دا صفات د صاحب او دي چې دا غي پړ کې الله ایمان محبوب کړل او اورت کړت پوشه او خيستا کړې وته او کفر او تبد خار کړې او فیز کو تبد خار نو انجا کو فاتقو مانول غلط تکې بیا چرای تاو تیو فاتق صحابی فاتق کی دے شی نو اولای کم راشدون دا قدر اندائی دی پس ام اللہ روان اللہ وی راشدون دی او رافیدو فاتقون دی عجیبا خبرا فضل می اللہ دا وجر مروان تیانا طرف دا اللہ نا و نعمتا نا اد وجر نعمت دا اللہ نا یا دا فضل لے طرف دا اللہ نا نعمت دے واللہ علیون حکیم اللہ و حکمت وارا ہے و ام طائف اتانے او کجر دو تانا دا طائفی اطلاق پا نفر با نفر واحدوں کی گئے پا دلبانوں کی دوڑا مانی دی او کجر دو تانا دا مومنان ایک تتلو جنگو کی فاصلی ہو بینو ما نو جوڑ جاڑیو کے پا میندری کے فین بھغت احداما فس کشر زیادتے کو یو تند دینا پا بلبانے چسو لینو کولا مثلا دو تن جگر راگ دینا اگر یو سخا در زمکانا یا در دکان نیولی دی یا در فیسی نیولی وینی ورکوما نا زیادتے کئی کنا او تو رسوله کې سلو پدې کیږي چې دا غو پیسې ورکی او دا غو پیسې نور کوم یا دا کور دې از مکو ته نه پریږم غلا وای فین باغت یا داما فتجر جاته کو یو تند دینا علی الاخرى په بل باندې فقاتل التی وجنګ دا هغه سره تبغی چې زیاته کوي تر دې وسه جنگو کا تفی الی امر الله چې راو کړی دې فیصله د الله تا فانفات فذكر او کر دي د فیصله الله تا اصله کې فاتيو بینهما اصله کې په مېدې کې په لاره کې په حساب اي حساب کوئی دانه جو توي چې خبر نو مر نو مر اوس به برابر کو نه بیا به حساب کې بیا به عدل کې بیا به شل قران وی او زبې د وټو زمانہ اشا منصور مولا به خلق وټو ته وته نو داغه یو شپک کتان را رمانا ما توی چی جی منگا غوارو چی ستاسو دا ستاسو مرگره و کنا شامن ترون های چاو نندن اگا منگو تون دردوار ده که اخبر اولار ده نمگو چی ستاسو سلو کو او بیا دا اوٹ اغلور که ما چی بلکل بلکل ولی من هم کن چو فاتح فاجر را رکو من آگا خده چی بولا ده پیو تا پوز یو خبر رکو من چې تا تفاده موږ نه روانه کړو یو امر دا ته په بوت وکي صرف چې زما او دا غدار روانه په سره لري بس نو دا خو ځان کړم مې بس ځان کړو چې ته پوت وکي چې هغه د روانه په سره غلي ده کنه نو بس بیا ځوټو نه زبر به وټو د خلکو ته مو جوړ کړي نه پدای چې فاتح فجر نور کوئی او دا خو عالم دی ورې کولا دای چې تللی دی هغه ته وی مبارک شه بولې مبارک شه وی بابا جی باتا بابا جی مبارک شوی کارو شو ای پنجیر مولانا سیبی چی بل کنرو حکو ما خو بس دا تا پوتو ایز مادر وانا پدارو جو آب دو کندولو شو تا پسی پسی مارا رو خمو کنو تا پسی اگر را دا شیخ القرآن توایی چه جمع و چند شوی ولی وی اگر تا جمعنگوی دا اگر لیر کن تا وسیع کندر را تا اونا چه در رو آنو کما ایما تا جیسی بس بس کوی ای بس بس که بس ختم مینه تو ختم نشو اوس خواهد دوائی فهم بغت اقدام ده خصول اکوم کنه نوز اقبل نکی نوز فقط رو در جنگ کوی ای مگل هم جنگ جوڑی ما جنگ در نجوڑ در خدای جنگ جوڑ کرده تا سه چاوی چه دون منز کرا ده چه نوی خبر ولی را ده اوس چرا اغنی منز که در خبر سر ترسوی چو سقا نمانی نوز ما از ما ملکی که به اثر بخلاف کن یرا مگل جنگ من جوڑ لارا اتر که در روان فس جوڑ شو ده چه کرشه القرآن رد شیر کو نو ده اتر ملگرو دبا ہوئی دبا ہوئی وی دار بابا لیچه لڑشی کنا ده ده خلی دیر بد ہوا ده خبر ده دیر بد ہو ده شاہ منصور بابا وی چه بابا لڑشی نو ده شیطانی نو شیطان سا پلاس کنا غی ده اڑو کئی نو چه دار ده ده خیال تو کی نو خوال پاگت نو نکر راخ کی نو نکر چوی ایده وی چه بابا و چود ده بابا نو چود ده شیطان چود در شاہ منصور بابا خبر وی ده ده غنه مخی چه کار شیخ شیخ سر مال گرم نو کارا چه شیخ رحمت اللہ علی پا بیداد وارد شروع کن ده مولیان رو تراجمش ده مال گره ده شاہ منصور ده شمشیر مولی سیما اگوی نو ناسو ما اگو ما تایی ده سرک نه یه سرک با دا وارو رو پوله دی پولو دی یو پول دلان دی مگنا تو پلان که پلان که اگر را طولش بیرن دی فایی کلی شیخ قرآن دا دی وی چی طرح دا بیداتو مکا یا گواتا چی ولی بیدی که من تاوان دی یا گواتا چی گور چی کلمه پا دا غرط کو پا شرک بانی دو فاقی نخوا پا کلی چی فایی که دی فیران و زرگون روپای مگا برابر که خراب خرابی زمان پا بیاد مانی استاز یا سلورانیس ختمی گیده کن سخات بزور با پینزه روپای دری روپای سلور روپای باوی ناغا با نیمی خوباتی نا غط بولا و آده نیمی خوباتی دو دوانی ایک یو یو دو دوانی با دی تقسیم کنی ایما دا استاز سلور رو تاوان دی ما منی که اچه پیران زرگون روپای خرابی وینا ارتش دیو دا با نکه من با سخور ایما آده دا زناور سخوری چه تا با سخوری ای تو خو مالدار تو کاروبار کرد ما دی تا تو کاروبار کوی کنا من با سخور خیر شیخ وی زبه کو یا غیر دنده و تا بیاوی وی چه مو تا مر کو نو شیخ و تای ما کلو ری زبه جوانده مر بی خیل کنا این وی جنازه نکو بخوا دام یاد آو چه مولا بسره یرو تای جنازه بای نکو نکا بر نتر ما او دوی د بل بانګ نو هغه بچی ده دغه پښتون بانګ ټپې ویلې شو چې اوبه به کو بېخوږ په لاس کې وده او ټپه به شروع کړه هر چا لیکن بانګ نه شو ویلې چې بچی بې وجه بوډا به راوځه چې بولې دې بانګ ولا وایه دغه به وسر ولا خځه ته کتو ابو بل دغه باندې بچی ته کتل بانګ ولا وی ابیا به د کور یو روپۍ به دی وړه اوس یا 50 روپۍ به دی وړه دا جنازه به مړه به خپل نشه لامبونه بولا تا بیراج دا مڑا رو لامو جا مڑا بے اور لامو نو اگبا کر لامو اگبا پی ہوئے ہوئے بات دونو ستے اگر سا کر جا مڑا لامو ستا داش پلیت بیر چاہتا تدار کوئی ہاں او لامو نشا او خاق بلی کا یو مولا تیر شد ہے خبر خود لیکن زبل شان ہونا خو او دا خیر دے اشاری شارو کی بے اکما او غی مولا غی مولا خبر کورا یو سڑے ہوئے داغڑی رخ کلی پانی ہوئے وی جوړ کړی چې په پنجاب کې د تیلې پړې ویچا مرشه د ما تا ورته ومنډه پړنه به مور زمون ته چې لکه با لا اجي څه ګور ویلو چې دا وې مولې ملم وي وی خدای ولا مو وی ما وی چې دا وصیت ما ته کړو چې د موږ چې ته ما لا به ښه وی کړو دا ما چاو وی جوړې لا مو به ما چې ښه اذن نه نه نه لاړو وی ولا مو وی چې باراو د مولا ته په خپل پترخ کې نیولې نیمه او ته دا پانی خدا بابا جی نوی دوی تا مرد او داوی خدا دا مولان دا آمده دار کنی ما چه خواه خواه خواه رگی او رگی کن لگو لوگ نمان لکار پادشوه پلان بولو که وی لانا ما نیخپل نگه می آتا فرطوک ما تا کلاو که دا غلاس برا پا اخپل نگه مانه پا اخپل بادن میو ایما چه سبا قیامت کودان ہوئے چه غوی مولامان پا دیدان اللہ سو چه دو بام چه تا مال اللہ سوال لی دا دی مولیا نو کارو چې تر ته بغوسه و داغه وې ګوتی به په کمنډ رسه سبې په کونا چې غوسه به په سړو نه دا طریقې او شې قران تیرا هغه چلو خو چې خپل وړي په خپل لام بو یو به غسل سم کوي بل بي دتو ول ولي بل چاته کوي چې قران ته ودل چاوي وي تاسو کړي مونږ نه ما وانه ته یا غیدا ته نو ما پرې دا خدا ته ما چې مولا بر کړنی غره ته کنه نو ستا په کوزه کوړه پیر بر کړنی غره ته کنه نو ستا کوزه ورته په نسل کې به چرس شه د مسلمان کور دی ولو د نه کې ای پښتون چې ته کنګل کوي او ستا خر ته ګټ شم نو تا په خپل ډم ته چې زما د خر ته مخ رډولې ته ګټ شه نو ما ته ته ویځه ګړې زما دې لیسته او اپا پردو سڑو بای روشا تکڑا ما تا چلو خو چه پا قبل لارشا نو کچا نیزدی دای پیدل راروانا کا اکلی ریزای تانگا کی راروانا که موٹر دا سیدی چه بڑولای که روشا تکڑی دا خواهن لای دلینا پردو سڑو اتا للا یو ایلکا خدا خود رانده دا بلو ایلکا شیخ اسپک دی خواهن لای دلینا دا او خالی که اتا لی لیدل بڑولای که چوڑی پکلو کی پردو پرنس ایڈو تلی نما تا تایچی گورا ما تا دی عزت بچ کن هم پلار بدو شو وی سڑی چا تا کندل که وی سار پلار پردوگو باسم جامیو باسم تا پخپل بولا دوران ما دی پلار پردوگو باسم نما تا چلو چا پخپل اولا بو کن دا سکران کاره او دست والا بو که او اولا پا خیتر بانه بو وارو بیا پا گستر بو بیار پا ملا بانه وارو او پس او ایلام بو سم سنسی لام بو دی دا سکران کار دی وشه نه په دې طریقه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام کارونه سان کړی دي اخر کو ته خیر دي نو خیر چې قرآن رحمت الله علیه وی چې وی چې دا د یو لوی دغه وا یو ډیر لوی اپ شنه چې جنازه به تو کوي شیخ ته چې جنازه به تو کوي شیخ وی نه دی کوي بوی وتا سره دي دا باسې مړې ما مې کوئی جنازه بیا و دا وی چې مون خدا پریدونه کتار تو کې چې قرآن او توې چې نه درې دی نظر به دوله خود شم زما میزار خو هغه دی هغه سره وای شي خدا میزار وکړه چې او سره و پلار باندې تر دا کوو نو ته نور خلک هم نیول دا کوان ته پیسې وا د دوه ته پیسې در کوم خبره ته کوم ایماندار د موس ټیم راځي موږ د کوشن کو به چې زما جامی ګټه دی ویدو ته چې خیر دی د ضرورت بار په کندو جامو کیږي په دغه او داسې شو په نشته په خیر ته مو وای په ځما کا باندې او خیر مان چې په پیسې واغسته دا ته ما کومه خو ته ما خبرو باندې وی هغه مشر وی چره کنه پیسې را ته معاف کړي حلالیږي درا چې دیوې چې په ګندو جامو باندې کیږي په پلي توانه ضرورت فار ابي او دا سم کیږي ضرورت فار تیمو باندې راشه دا خبر به ومنو وی چې دې ودرېد وی دې سړي په موس کې اول سوارو چې الله دما خدا کا طاقت چې ما تا ته ودروم او دماغ دستا کار دی کتو تا نوی پا موسکی چی دیگو موسکو نو پا موسکی دیده که دگر آگه او تو بیویستا شیخ القرآن وی چی دخو در منی کولم پا دور نشم خود دور باو کما چی اللہ تا ما مخامخ بیاد اللہ کار دی که اللہ تا ما بکیو که پکی خرابی گئی شیخ القرآن سر دا جگر پا دی جوڑا شوا چی تا بر بلا ترد نکی نو دا اگه ویلیو چی دون جگر پا دی باندیو دا اگه جنگ جوڑ که کسا دی چی روک شای مولا ما تا ملگری مکوری زی روک شای نو دا اگه دای دی شیخ و تاویلیو چی قرآن خوی چی فین بغت اهداما علا اخرى فقاتل اللہ تی تبعی حتی تفیل الی امر اللہ او دو ما تر ملگر تیا کوی فین فات فذکر آو کردی دا سلیتا دا زیادتی والا فات دیو نو سلو کئی پا میں دی که پا انصاب سر و انصاب کو یک کرن اللہ بینا کئی انصاب دارو سر این نمان اوز دا ذکر کئی دی سلو کولو ایلت بینی دا ولی ولی سلو کئی دا مسلمانان دی رونا دی نو درونو مند که دشمنی دا پارا خبر آن این نمان مؤمنون ہے خواتو نا یکر مؤمنان رونا رونا دی فات دیو بینا خوی کم نو سلو کئی پا میں درونو پلو کئی او یارګی دا الله نه خامخا تابا مرا مشي ورونه پسې دي فلار یو دی که کم فلار پیغمبر اسلام د مسلمانانو پلار دی که روحاني نو ورونه په دې اعتبار باندې دا روحاني ورونه دي یو بله چې عقیده خرابه شوه نو که ستا سکر ودې بس ختم شه ورولي ختم شوه انما الاخوة اخوة في الدين ورولي چې دا په دین کې ده چې عقیده ټیکي ستارور دی ار یو پردی مسلمان ستارو دی او چې عقیده غلط شو نو که ستا سکر و دی بس ختم شو دا غی میراسته نی شو استا میراسته غا نی شو استا و اتق اللہ و یری گید اللہ نا خام خواب پتا برا همو کرشی یا یو اللہ دین آمانو اس پینزه بادا با ای ایمان والا توکل نکی سڑی دو سڑو سر قوم چه کراشی مطلق و بیا مراد خود سڑی دوار دی لیکن دا قوم مقابله که چکل خد راشی نو بیا دا قوم نمراد سڑی دیخوا لکه دیده که خد راگل دا قوم مقابله که دا قوم نمراد سڑی وارشتا ای ایمانوانا توکر دیده که سڑی دا سڑو ترا آسا قبیبه یکون چشی دا خری دا توکی اتر کیگی غرد دا اینا ننو در توکی تا که دا که تو تا غلط وای اگر نمی راگل دا پیس دا پیگی تو دا توکی نو کېدای شي تا نه خدای ډېر ښه کي ټوکې ورسره مه کوه او نه دې ښه دي کوي د خلو سره ټوکې قریب ده او نه ښه دي د خلو سره قریب ده ان یکون نه چشي دا ښه دي دوی ورسره ټوکې کوي غوره دی نه دا ښه دي ولې د خلو تخصیص وکړو قوم کې ښه داخلې وي خو چونکې ښه دي را ټوکې موږ ډېرې کوي اذان اوچت ګڼي چې بنګړي اچولي نو دا به ګوري زما را خواست کلی طولی دی را خود ری طولی دی آدم ها را خواست دی سر بیر دی را چکم دی را خو دویم نمبر دی او زما را جامعی خکولی دی تو که کئی بل تر خنده منده کئی و دایتا که خاص اکڑی ولا تنبیل و انفضو کم اب مد داغ ملگوی پقبول دانو بانی بدنام فضان بدنام تو بدنام لگی مطلب دای چه پقبول ملگری داغو لگو دا پتا داغو لگی نا زکر چ خلق وای لکه زمو ملګری دی د قران اته چا خدا کې خدا کوي نو ته مو تم کې کړه ځکه چې سړی چې کم دی د خپل دوست په مذہب په مذہب باندې پوجا لکه ان المرء لا تسل وسل عن قرينه فان كل قرين يقضي بالمقارن د سړی ته پوه دوکه چې خسړی کبا سړی دی تا پوز دا ملگرو کا چه ملگرتی آچا سرا نو که ملگر خوف انکان زاخرین فقارین و سرعتا که نیک سر و ملگر ملگرتی آترو کا و انکان زاشرین او که ملگر غلطو چرتی بنگی و زناکار و قاتلو در روجنو نو فجانب اتا تا دی نو جدا شتی نو دا رنگی تا چه دا خپل جماعت پی اورو کم بانے بدنام علگے اندا اتا تول جماعت بیادا شرط شد ولا تلمیدو انفسکم یو مانا دام دا یو مانا دام دا چه تا غلط سڑے پا خپل جماعت کی پریدی دا اتا خپل جماعت داغدار زن داغدار کے خلق وہی لکه استاد په جماعت کې اشاعت توحید او سنت ده دا هغه جماعت ده چې د اشاعت د توحید معنا لا اله الا الله او سنت معنا محمد رسول الله دا جماعت نوم ده لا اله الا الله محمد رسول الله ده اوس یو سړی چې د لا اله الا الله خلاف کوي او ته په جماعت کې تر یو تر ته جوړ پیدا کې یا هغه د سنت خلاف کوي او تاغ جماعت کې دنه کې دنه تر یو تر جوړ پیدا کې دا خپل جماعت ته دغدار کې کنه ولی رو اپی اتر عمل کرتیا که چه صحابو دشمنان دی او ولی اگه خلق اتر چاہ دا امامان دشمنان دی پا غشتا جماعت داغدار کی گی ولی غلط سڑیدان ترود ہے که لکه طورت نور کم تیر شو کنا که غلط جماعت این غلط خلق اتر بنی ہو دا کی گی دویم قانون داو کنا چه ادائن لان کو اللہ دانیتن او مشرکتن و بوشه نو البته موږ دا وی او دا رنګ صدورم قانون دا وکنه که غلط جماعت کې مخ کې داخل وي جدا شته نه دغه ته دا وی که غلط جماعت کې داخلي عزت نه او که غلط سره ست جماعت کې لري کو ولا تربذوا فكم اما دا در مدا دار کوئی خپل ځان نه چې غلط سړي ځان سره دا کې غلط خلک ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالالقاب ابد من ما اخري نبذ ولکیږي یو د زال سره نه په دغه معنا غردول په کراسه یو د زین سره نبذ معنا غلط دومه غستو لکه سره هغه ته دا کومه غل چې په خفکی یو د کونیت چې مور افلار ولا یو لکه فلار مور د تورې ویلی یو تاس سپینې ویلی یو تا بل څه ویلی نو خیر ده که پی نخفکی وای او که اگه پی خفکی رو بی اما اخلا اگه نمونم ولا تنابدو ابد نمونم اخلی مولانا سه بیوی پی ده پنج پیر تالیبان راگو ده شهر قرآن دیر زیاد تنگو ایو ده پنج پیر ده شهر منطور تالیبان نو اگه جواب سوال نور دی بیزای لگی او بیزای ویزا قصه شو انو ما مرتسکر رواق سا ایزا لارم ویده میکرو پر پزای بار وی پټ د شیخ القرآن لرم شاه منصور ته اي دا د شاه منصور ملاوي ولا تا تا نه مزبر القاب ابد من ما اخلي وی په دې بیان وکنه ما ته چټو دي کو وی ته پاتې ما ته چټو وی ته پاتې ما ته وی چې د قران کې چرا دي ابد او تعالی اجا او اما تروش نبی اسلام تندې تروش او تعالی اوړې دراوړې دی پر کله مخ کله اجا او اما دی وجنه شرال تړوم دو نو ته چې وای بدون نو غلا چا تړوم مو آیا چا ته کړو مو آیا کا کړو مې کړو دی دا نبی اسلام چې دا خدای چې ویلي ا چړوند رود راغې نو یو غو پیچ پوره وام نه تا مې ما ښه نو چې بیا درن تیر سو ما ته چې مال جواب را نه کړ هوی پوره وام نه تا نو چې دا یو ګنټه دور تیر شو نو ما ته چې ماره جواب را نه کوم یو کله چې بابا جی دغه جواب نه کوي ما ته په دا ولې وړه په جمی کې وکړي مې دا ما نو دور نه پوهېد چې هغه دا کې لته رحم دی چې الله وایي یوم دراغه دا لته رحم لکه څنګه چې په سورۃ النساء کې ویلو چې ولا تاکلوا وواتوا الیتام اموالهم یتیم خو نه دغه دی لکه چې یتیم نه نابالغ نه نابالغ مال نشه ورکول او یتیم او تلین ترحم وي ښا نو کله کله قران کریم کې داسې الفاظ راشي د لې ترحمي ولا تنابذ بالالقاب ابد من ما اخلي ملګری ته چې تو دا غلط دوم اخلي او ته هم غلط دوم اخلي به سر اسم الفتو بد دینوند د فسق بد ایمان نه په څه مطلب شو ته چې غلط دوم نه اخلي او ته چې تحقیر د ملګری دا فسق دی نو د ایمان نه بعد د ایمان د دعوی نه بعد د فسق دا نوم یا ډېر بد دی په تا د فسق نوم لګي فاسقي په دې باندې نو توبه وباسه ومن لم یتوب اچھا توبہ و نیستا خدا کرن دا ظالم ته ظالم بیا توبہ با تک تر سے بد نم نہیں سی اچھا تحقیر دے کرنے یا ای الذین آمنو اس بغم ادب و ایمان والو اجتنبو کثر من الظن زان و ساتھ ڈیر عمل کو نہ گمان بانے دا مانند چتان پر کے ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر گمان نہ گمان نہ سڑے دا نش بچ کرے او غیر ارادی سڑی ترا دی ہاں پدی بانے عمل چاہتا ستا پہ اختیار کرے اے ایمان والو زانو ساتھ ہی دیر عمل کو نہ پہ گمان بانے یقین بعد ہی عمل پہ گمان بانے اسم گناہ دے ولا تجسسو اب اکسارا نہ مکوئی تجسس دیتا ہوئی کہ دو تا نہ خبر کئی او تا دا نہ غرر رکڑ ہونے کے نانگار رکڑ دی او تا کتاب گوری پدار بانے او وقت دے گئی تے خیرے یا پہ تا ځان د مخ د موبایل د لاسې کړې هغه د هغه ته خې ده هغه دوا یو خاطی ګف لګي جدا نه خیر ده او یو خاط بل سره خبره کوي سره فردي او تا ځان د موبایل لاسې کړې او ځان نه غرضه کړې چې هغه دا د هغه خیال ګدارې چې د موبایل کې لګیا دي یا کتاب د ځان د مخ د نیولې یا ځان دی وده کړې یا ځان دی وده کړې د دوه کسان خبرې کوي د فردي او تا ته غوږ کې دا کار وکړو د باد خلق کو عادت دای چې چر تراشی نو ورته خودری نیغه غلې ونی چر ما ایمان په خبر نه کوي یادې سوای نه نو د بل خبر چې اوري د وخت وګ نیول زنانو کې دا شی ډیر زیات دی په کورنو کې د بل کوټی د دین او بلارج نو ورته خلک شه وګ کی دي د خدي خاون تا نو دا ناروا دی او ولا تجسد او وقثاره مکه یی پختو کوتا وقت سار نو اجازت سوتی دا ولی اقتفا غیبت دینه که بارسا و دبازو غیبت ست ہوئی یو در نبی علیہ السلام پا غیبت بان بیان کچھ دی غیبت دا گناہ دی دا گناہ دی یو صحابی تا پوزی شیار رسول اللہ نو که آقا سڑی که دا شیوی اور پسی منگو نبی اسلام وی غیبت وائی بدیتا چو سڑی که دا شیوی تی اور پسی وائی آگا خبر ہے چکا مخامو خیغتو انا پی خبر کی گیا جنگ کئی آتی اور پس شاوائے او دا غیبت تے او کم چی پکی دی آتی اور پسیوائے نو آگی تا ویلے کی بہتان یو دے جر ہو تعدیل فدی فرق خارے نو بھی جر ہو تعدیل دار دے چو سڑی کی دینی نقصان دے بیدتی دے یا مشرک دے او آگا پسی تا دا آگا غگن چا تخکار رکے خدا پھر دا غیبت نہ دے دا جرح دا قطعی تا غیبت وائے ادا قرآن کریم چی کبھی لی پیرونیان فتے یا یہودیان فتے یا مشرکیان فتے خدا قرآن غیبت کر دے قرآن ناروا خبری کئی یا دا جرح تا دل بان چی کب کتابوں نے خلق نہیں کری لس لس جلدہ شل شل جلدہ پا جرح تا دل جرہ دیتا ہے چھو سڑی کے گناہ اقاق کر کے او تعدیل دا چھو دا آقا عدالت سابق دا نیک سڑے دے جرہ و تعدیل دا مانا پدے بھائی پورا کتابوں نے لکھن شوری کہ جرہ و تعدیل نے اس تعدیل کو اتباشو آدھا کہ پدے دین کے بلا آخر گزرانہ خبر جوڑ کری بلا حدیث جوڑ کری خود جرہ و تعدیل امامان اللہ پیدا کری او آقای کاراو کوٹا جدا کری تو کتنی تقیبت ہوئی نبی آجا جرہ تعدیل دام غلط شن نہ دا غیبت نہ دے دا عین دا دین خدمت تے چو سڑے بیدتی دے او خلق لٹکی او تا دا اگا گن خلقو تخکار کے دا خلقو عزتون لٹکی تاویدون کے اپیریانو بعد پدی طریقے دا خلقو عزتون لٹکی دا خلقو معلوم لٹکی قرآن کریم وی یو الذین آمنو این کثیر من الاحبار و رہبان لا یاکلون اموال الناس و یصدون عن سبیل اللہ دا غیبت ده دا خو تا تهوی تا تهوی چې ګره مولا دل فروش ګلا نه دنیا پر پیر دا بچ کو دې ګره مارو تا نه خلی دې د دې وباسي ادار و من اهل کتاب من انت امانه من تامنو بقنتار يؤدي لك بعد کتاب والے چې دي نو خ خلنه کته تر یو خزانه کې دی او تی تی وړ یو دی لیک در کوي امنهم من انت امنو بدینار لا ودی لیک اباد نه دوم دی چې کته ته تو ته روپای کې دی لا ودی لیک نه در کوي ستاسو مطالبه دا ولی دار کې بیان هم قالو لیس علینا فی الامی سبیل دا ولی دی وی د میانو مال خوري چې نشته په موږ د میانو په مال کې سکونه دا خدای ته ته دا غیبت وکړه کله ته بچ کړي تا بچ کړي نو دې ته یې په دې فرق خر نه پیه بلر دې زما پوښتنه ته ورکړو باقي چا دغه لیکلو خپل کامنټ سره دغه به لیکلو چې دی خو دا تفسیر نه کوي دی خو تش ترجمه کوي دا به تفسیر نه کوس کنه دا تفسیر ته ما ته خو څه کوي خیر دی مولانا ته هیڅ نه علاوه خو هم خپل ماته چې دا تفسیر وکړي کته دې ته تفسیر وایي چې قرطبي دا وایو روح المانی دا وایو مدارک دا وایو پندو دې په لیبل دا غنه تفسیر دا دې خپل ځان خیتا دا چې دا زما دور متا چې د مطالعه دا په دوی خلیفہ نه دو په یاد ویلم پته به لګیدل و کما خبره تا د کتاب نو کړی شي هغه ستا ځین ته نو کوزه نوٹ کړی ځان سره کما خبره چې کتاب به وخت ته لیکلې خیا غین وای یی کافی خینا ته وای نو دغه خبره ستا ځین ته نو فریوزی او تر وګه دی مخکې نه دی او کما خبره چې مولا ته بیا دا کړی و او داغه پړی کوه نو هغه چې دخلی نو لړ ته دی بل و آتم بیناتن فی صدور الذین اوتو العلم سورة عنکبوت کې دا لوسته وکنه بلکې دا قرآن کریم آیاتونه دی واضح فی صدور الذین اوتو العلم په سینو دا کسان چې علم ورته ورکړی شو دا د سینې نه سینې ته دی چې اوته دی په کتاب دی په کتاب نه یو تفسیر دغه به مستافلار پوه شي یو ځل یو مولا مړ شوی دی اوسه هغه ځان مشهور کړو ډیر زیات هغه به وی چې که څوک چړي مړي هغه دې په پیر شیخ قرآن لا ژوند دی دغه جنټانو دغه هغه دا مشهور کړو چې که طالبانو چړي وي نو دې په پیر ته دي حکم چې علما دې دلته تحقیق کیږي دا مده که تفسیرو به خودی پر دی فلا ادا غی نه به بولا او گد درس کو دا غی او شاگرد دا زړه خبره تقریبا 1990 کال می خبره زما رور جو ده او مکلی کو اور کې دغه به 94 می کلو ترا غلې ما نو طالبانو چې تکرار کو دا آیات وي د سورته هود آیات چې وي اچ لا عاتم اليوم من امر الله الا من رحم وجه دا آیات وی د پدی باندې وی غیو کسر چې پدی باندې خو د پنفیر مولانا ته خو سلور توجیهات وکړه پدی باندې پلان کی شي خو سوار نه توجیهات کړې زمارو ډیر جیبه سره ډیر خيار مولا داګه کو سنا ګونی خو اکر بغیر زیاته اپا خبر کوئی دو اگوا تیوری گوری گا لکھا کم شیخ پلان کی جگہ بیا ویتوا اگر کافی راوا کرے نا کافی مرا کھا دد دا د پنج پیر شیخ د مولانا سے ولا ہدی واری دا تاو وی کنا پیادا بیا وی دا گم پیادا وا وی نا پیادا شو ری کوئی بچیا اگر تا تا لیکل نو وی لی دی اگر تا لیکل ستاره د نی راغلی اد تا تا دیا دو نو وی چې سلور کبل دا تا یاد شو دادی دلیل دی چې اوسړه تا ته دی یاد نه وای نو ستاسو ته بلانځي ا چې اوسړه تا ته کتابونه نه وای خوښه ان په دې پوښو د دل نور دی چې هغه نور دی کتاب نه وای دا نه نه کان ولی خراب کار دی جنون ټول کلو کې په خو حساب بده بدلی دا دغه استادان چې هغه ته بن هغه حساب مزه دوردو ستاسو هغه ته په دوردو هغه کتاب په یاد یاد ته کله انګلیش کتاب هغه ته په یاد دغه وخت به اب بدلیدنه چې پینځه شپه کاله به د انګلیش کتاب وي لکه پینځم د کی پینځم کلاس کتاب د انګلیش دا باغ چې پینځش په کار به هغه باغ ته په یاد یاد شه یو څنګه شاګرد ته شاګرد ته په یاد یاد دي ته کله کوم ته ټول کتاب نو یاد مو موږ نه ټیوشن کو انم په کور کې کار کو خو ما ته ټول کتابونه د ښاڼي سر د عبارتونو ول استادان ورته نه نصابونه باندې ګرا باندې کی نو سارا لخپل ور دي غیم کتاب ته ګوره دا غی نه وای ته شاګردان هم ور دي د کوم مثال دی دا چې کوم خلک تفسیر نه ګور دل نه ور دي ما نو اول په هغه باندې کمنټ کړو چې دا خو څنګه تفسیر دی وای دا دی دا خو تفسیر دی دا خو دې تر ساده ترجمه وای بیا به لیکلو دا خو دې غیبت کوي نو ما او خان دره نو هغه پورته بل چا ورکړو نو ما ته ما په څه کار دی چې دو جواب کوم ما پرې خو ما دا ته و ما خو بیا ما دا خجل سره پرېږده ایا دا څوک نه پوهه سره دی چې دا زدي نه دی دی نو غیبت دی ته وي چې یو سړی کی نوی او چې یو سړی کی وی او ته ورپس بشه وای ابو هتا نه دی چې یو سړی کی نی ته ورپس وای لکه صحابه کرامو کې نشته ایا سره ور پسې وای دا بهتان دی دا غیبت نه دی ګوره دا بهتان دی ځکه هغه هنده دي کړی ال عثمان رضی الله عنه کله د بیت المال باندې خپل خپلوان ور کړو هغه کله غټ او اډو دي ور کړی وي خپل خپلوان امیر مار رضی الله عنه کله بدعت کړو چې ور وای مو دوی ور بده کړي بدعت کړی وي او دا رنګه امیر مار رضی الله عنه کله خپل پلار ته زنا وباند بل گواهی طلب کړی کلارې ته کوم صاحبینو چې هغه ته د ناکار وای نو دې ته بهتان یو د غیبت یو د جر او تعدیل جر او تعدیل دار دی چې یو سړي کې دیني نقصان یې تا هغه خلکو ته ښکاره کړي مین الدین کشف العیب عن کل کاذبی ومن کل بدین اتابل مصائبی ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من کل جانبی شو القران کتاب د بصائر دا په ټایټل باندې دا شعر لیکلی من الدين کشف العیب عن کل کاذبی دا د دین کار دی چې دار د جنت پرده لري کې خلق د ښکارا کې دا بې ایمان دي او من کل بدین اتا بالمتاب دا هر بدتی د ساده اوچت کې پرده د اوچت کې چې خلق د ښکارا د بدعت ته چې دین روان کړی ولولا رجال مسلمون لهدمت او کچره مسلمانانو کې دا سړی دی رجال تکړه چې هغه د دین حفاظت کوي نو له دې مات سوام او دین لا من کل جانب د دین ځایونو د هر تر روان شي روان شي دا خلا رجال پیدا کوي هغه جر او تعدیل کوي د خلکو د ګنده او خلکو فردي چته د ناکار پیران نه او ناکار بلیانو نه دین فروشونه چې نور عام خلک ته بچي دې ته جر او تعدیل خانه خا نو غیبت ناروا ده اده غیبت صدا او ګرځي ایو حبو امین ایو خاخی او تنسان چی اغلی دی وقت در روخ پر مانا نو تازبت گنی دی وقت در روخ خوراک لرا غیبت دور لوی گناه دی لکه در مر روخ خاچی اخری در جواندی روخ نشی خوری سره غیبت مالکی سره موجود نوی کنن پش مقام خودتا نشی کوری مقام چکه خود جنگ نتره کنی واتقو اللہ و یرگی دا اللہ نهی خنان اللہ یو صحابی در معاز غالبا اگر اغل نبی اسلام تو چیار رسول الله ما پاکا ما زنا کرده نبی اسلام اتوائی مخت نبی اسلام بارو بیا اتا مخت شر وی ما پاکا ما رجب کا نبی اسلام تی مخوارو بیا اتا مخت یا رسول الله ما پاکا بیا تی نبی اسلام مخوارو فسالورم در بران چیوی نبی اسلامی پیدولی پگٹو مرشو بیا نبی صاحب روانو سکسان روست روانو نو روست دو کسان لگیا دی صحابه دی غم ادا غنو میواغت روجی مرج مل قلب دست پی پشان میشتر شد نبی اسلام واوری دا نو مخیطان شر کلا مخیطی او خر پروتو شایلن رجلی هی پوشی مر خر پروتو راخ سروی چې مړ شوی غورته پړ دی دا خپل شن بر لاړ شي شایلن رجله پیو چته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اینا فلان و فلان فلان فلان کې کم دی ایو نه نو ځان یا رسول الله پیدا وی مونږ دا یو نو ته ارځلا کوشي اده دې خر و سو خر نو وی یار ټول راخو خر دې او مړو دې نبی اسلام دې اتا چې کوم وخت اوس خړې د خپل رو دا غي نه خر چې دا وخت خړې ایتہ صفاتنا اقدا توبه استوا چې کدا هغه توبه په ټول مسلمانانو باندې تقسیم شي په ټول مسلمانانو جنت ته شي او قسم دې چې اوس جنت په د جنت په نیرول کې کو پی وای دا دې اوس لکه نبی اسلام تعالی او خو هغه چې کو پی وای ادا قدا توبه الله قبول کړه اوس دې دا کې بل عجیب خبره خبره چې صاحب تعالی ته معاف کړی دي نو دا بیا رجب کوی ونه نبی اسلام خو یو ځل معاف کړ بیا یې معاف کړ بیا یې معاف کړ نو چې بیا په سرور باندې باندې غوي نو نبی اسلام دا نو نبی اسلام دا نمونه خیره تاسو ته چې دا ما د صاحب دي چې ګناو کی آیته معافی کې وینا چې په موږ دې حد قائم شي مطلب چې دا شت کسان معاشره کې فکر دي چې یو ګناو کی خپل ګنا ته خپل ګنا وای دا نه چې ګناو کی او سړی به مړکړې بیا به او دوی به سړی لبشتي او دوی به بیا دغه صفائی کوي دا معاشره به څنګه ټیک شي زنا به کړې او دوی به دغه صفائی کوي بچکی به دا معاشره به څنګه ټیک شي صحابه کرام ته هم عملی نمونه پیش کړی دا زنانه راغله نبی رسول الله اسلام ته وای چې رات الله ما نه زنا شو دا ما رجم کوي نبی اسلام دې زور شه بیا راشي کله بچې پیدا شي چې بچې پیدا شي بیا راغله نبی اسلام ته زور شه چې دا بچې د پیر حدود ختم شي او دوه کال بعد بیا را بیا نبی اسلام رجم کړه دا غیر نمونی خیلی تا تا چې په دین باندې تا ته یو پریکټیکلی شیخ لري صاحب کرام اثر دی الله ورضوانه نه دی اغه د قران کریم پریکټیکل نمونه پیش کړی تا تا خو شه په دا هغه خلک نه اوس خلک لګي په دې دی یاله بکواس کوي وګورغه صحابه یو درجه وانه یو درجه ور ورپسې خبره کړې و او هغه اعلان کړه هغه وشته شو مو هغه شانته ابیا نبی اسلام وایي انزل کوشه فا کلام جیفت هذه خمار ورشه دی مړ وخه اخرى دی مړ خر دوره کوڅه شه نبی اسلام هغه صحابي دا کار کړو مو ابیا نبی اسلام کوڅه شه او نن صحابه نه لیکل ورپسې لګیا دي خلک دای کړی دای کړی دای کړی سوچو کوي نو خیر دی ابیا هم ته پاغه جماعت کې ناسې واتقوا الله ويرغي ذا الله نا يكن الله توبه قبر کے میرو باند او تو ما دبا يو ولت يو الناس او خلقو ان خلقتكم يكن من پیدا کړی تا تو دیو سړی نه دیو خدنا سړی ادم بابا او خدای چې کوم دی هوا بای وجانا کوم شعوبا او به ګردور تا تو لولي خاندان نا او قبایل او وړي وړي قبيله لولي خاندان مثلا افریده یو خاندان دی لوی او محمد یو خاندان دی ایسدزه یو خاندان دی خټک یو خاندان په پښتنو کې څه کو ادا غټ غټ خاندان دی بیا په دې فریدو کې تاسو ګورئ بدا شاخونه دی پکې دا پکې کوکی خیل دی او دا پکې چکم دی زخه خیل دی او دا پکې پلان کې خیل دی پوښه ملک دین خیل دی ای کی بیا دنه بلا خیل نه دغه دنه چې دا قبیله دی بیا ادا لوی دا شعب دی اوسه شعب افریده دا رنګ بیا په ممندو کې بلا شه دی دا پکې سلیمان خیل دی او سلیمان زی دی او دا په پلان کې دی دا پکې دیګلی دی بیا په سبزو کې بلا شه دی دا پکې عمر خیل دی او دا پکې ابا خیل دی مګه با خیل او دا به ګمر خیل دی او دا به کې کوم نه کامرال دی او دا به کې کوم دی اوتمان دی پای په دې څه دوه کوم اوتمان شته پوه په مومنو کې تمار خیل دی ابې دوه کوم اوتمان شته ها دا ټوپای او کوټه زنګ را اوتمان دی ها په دې کوم اوتمانو نو دا دې دا واړو واړو چې کوم د ندی دی ته بیا ویل کې قبيله خدا سره فار دی لتعارفو دا د فخر د فارنی یو سره چې دغه ما دغه پر دې ما دوه چته ما بل وای زی سبزې ما دوه چته ما بل وای دغه ما ما نو کارنامې لري دي بلوی دې زه خټه کې مدو چته ما نه د دې لپاره نه لتعارف چې تاسو یو بل پیژنئ الکه زمانو خلیل رحمان دی بل بم خلیل رحمانی کم خلیل رحمان اغا باخیل والا کم خلیل رحمان اغا عمر خیل والا کم خلیل رحمان اغا خټک کم خلیل رحمان اغا ممن دا دې لپاره دی لتعارف دا دې لږ چې لوی پیتو کې ان اکرمکم یکرن زیات عزت مستاتو په دې د الله اتقاکم زیات پرهیزګار دی پرهیزګار چې په قران سنت عمل دی اوس که اوسړه په نسب ډیر اوچته سید دی مثلا یقینا که اوسړه په سید خاندان کې پیدا شوی نبی اسلام په اولاد کې نه دا د لپاره دی عزت خبره ده یو سړی سید دی لیکن که هغه په دې فخر کوي ابل تسبق ګوري دا ګورته د نقصان دی ګناه دی لپاره او بیا دې د سید توپ کار هم نه کوي کار د قران نه خلاف کوي بل یو سړی دی هغه هغه لاندې نسب والا دی لیکن هغه قران او سنت باندې عمل دی یقینا چې هغه اوچت دی د الله دربار کې دا سید هغه ته لاندې دی سره دی لوټه پر اوس کته دی ته ابو طالب هم د نبی اسلام ترو کنه دارنگی ابو لہب ترو دیکھنا جا رضی اللہ عنہ نشی نکلے کے دے ابلی غارتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیا من ناجب فکر آگلے او قریش امنو دارنگی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ قریش نو بلال رضی اللہ عنہ خود حبش را آگلے قریش ترے سلمان فارسی تو فارس نر آگلے قریش ترے عرب امنے لیکن اگر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اگر دے او کم جگہ اس اچھت نسا بارن وہ لیکن عقیدے سا مانو شو عمل ہی ٹھیک نو اللہ غرق شو لیکن مو دو خراسان نہ گئے ہو سید خبرہ کڑو کنا جو خراسان کے والے ہو اگر تور ہو دہبش ہو او یو سید دے سپین ہو خوبتکار ہو چی سب بدکار ہے اگر کیوی زینا اگر کیوی قتل اگر کو دا جو آ رہا ہے کون شرائب آغاز کرو در خلق بجی خلق باغل عزت نکو اور غالب نبی کو دے با غصہ کی دا دے با خلق دے چی گورتا تو مال عزت کوئی دے سید ما او دا خو حبش دے تور دے خلق بنا مانا یورا دا غالب روان دے او تا شاگردان طالبان دی او دا سید مخل راگ دی سید مرائی نو نیسا یہ دا تور امور دا تور امور تور زیاد او کاندلی ورته شروع کړه چې تا د تا د خلک ولې عزت کوي اما ولې بې عزت کوي دغه شاګردان کرار وو یغ وینا نه دا نبی اسلام بچی دی نو سره وو یې ما او ته دې د پوه کوم وته وی ای ګورا ستا د نیکړه ډیر سپینو ستا د نیاړو سپینو کنه تل فاطمی بیبی نو سره وژ ستا بل نیکچو اغه ما اړې دې سپینو تر دا جره دې نو او د نبی اسلام خو دې سپینو ا مخ سپینو اړې سپینو کړه ا مانی سپینو دا دې ادمه پر چو دبار پر اړه تورو ا مانی تورو وژ زما پر غلط سره خو ما ستا دې نیکه په هغه تعلیمات عمل کړل با قرآن دو استاد نیکه دا آغا تعلیمات پا عمل باجه زما اده سپین شوه ره اگر زما مخصوم طور ده خوده می سپین شوه ره زما ده سپین را آغا اثر زما به مخ کار شوه ره نمال خلق اثر کهی او تا زما ده پلار پا آغا عمل زما ده پلار جه کم عقیده آغا استادا زما ده پلار جه کم عملو آغا استاد طور شوه ره استاد د تور راغ اثر تا په مخ را خاره شو اگر چې تا مخ سپین دی لکه ستا د راغ تور ول سپل مخ کار کیږي ولی هر تا خلک خاطر نه کوي ورشه ما ته کنزل مکوا او خر کو ته مو ته کې ورشه د پیغمبر د په خپل نیکه په تل کو شروع شه او کتا چې بیز ته وکړه بیا ما ته وای او کتا چې عزت وکړه بیا وای ته او ته خپل را ټیکا کنه ا دې وای زه صحیح دی ما ا کای بجواری او کای به مونږ سره ته سیدو په کویت کې اغه سعید خاندان چې هغه د جواره د ټاپ خلکو په کلی کې غټ جواره اډې ودا غیبه بدماشانو زورور خلکو خسر خغل کو نور خدغه جواره ماره به کولی دا یو ورو په من سره ولته کې نو زمونږ یو بل ملګرو واسه لري غوښته شدار هم انداغه جنگ جوړ شو نو په جنگ کې یو بل ته سکندر باندې وکړو نو دا سعید وته چې ګوره کته ارتو کې کړه ته چې موس کې ته په ما باندې درود وایي دا نه پوهه کوئی څنګه درود پتاو ایته توای نه چې الله وصلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ابراهیم انك حمید مجید الله مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما نو ته آل وای کنه وی ته به ما کساړ خې خړی وی زه آل رسول ما وشه په ما بند دا سړی موس پرې خو نو چا وته وری ای په موس کې داس پلان کې دلدې هغه ته بیا زه په هغه درود وایم نو ماته نو ما ده نه ده کا هغه آل رسول نه ده نبی اسلام ای من چا تپوس نبی اسلام ته چې من آلو کا یا رسول الله ستا آل څوک دي نبی اسلام وایي کل تقین آل محمد هر پرهیزګار سره متقدر وګه اتقا کوم نه کړه کل تقین آل محمد هر متقی چې ده در پیغمبر آل نو ده متقی ته ګور نه ګیره خړلې هغه به بریتو خور ګیره خړلې بریدا دا جوار ګرم دي بیا وکړه مې مسکو بڑا دا دې تندر دي دا مې ته ما ته من آل رسول یو کچرته د پیغمبر ته بيدارې نو تا ته بیا من دعا کوم اګه به ما ته راځي دا کل تقین آل محمد دارنګ قران کریم کې تیر شو يهود الاسلام وي چې الله نوادك الحق ان نبدي من اهلي تر دي هود کې تیر شو چې دا دې خدای ما ده انو اسا و در اختیار انت ما تر واده وست اهل بوت کوم الله ته يا نوح انه ليس من اهلك دا استاد اهل نه نه دي انه غير صالح دا عمل ټیک دی دا پیغمبر دی او الله ته استاد دی نه استا آل نه نو که و سره اوس په دې فخر کې ز آل رسول امام او هغه شراب کی یا زنا کی یا قران ته دکې دي زه هم چې کوم آل رسول قران ته دی دا آل رسول نه دی بس دا ستا پیغمبر ستا دی ګو قران بیان کړ په دې قران خو هغه روان کړي خلکو په دې باندې هغه جنگونه کړی دي ته قران ته نه کېد دا آل رسول وای تعال رسول نے تعال ابو جہل تعال ابو جہل چت شرک تعال ابو جہل او چت دین فروشی کے تعال کعب بن اشرف تعال رسول نے آل رسول باغ چ په دین پیسے لگے اور قران خدمتوں کے اغا رسول نے اغا زیما ز آل رسول ما پوجا نو کو سے سڑے په حقیقت کوم آل رسول دیو ما او اثر دین خدمت ری دا خود نور ادا نور ده او دو مال رسول ام کنه دو ابراهیم اسلام بچه دیما دو مال رسول ام او فرط پر درست کداشته کنه چه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم دو ده آل ابراهیم دیما پوشه خدا علی من آل کی دیشو چه من دی ابراهیم پر طریقو بانی و ما یرغوان ملت ابراهیم الا من صفیه نفسا بکرکتا چه نہ اوڑی ترکیب ابراہیم علیہ السلام مگر آگ تو چگا زان بے وقوف کرے دے یہ بے وقوف تو بے وقوف ہے ابراہیم علیہ السلام ترکہ سوا رد شرک بیان توحید ہو پلار تے حق ویلو بادشاہ تھا نو کتے دا کدا انت آل ابراہیم ہے تا آل محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نو تب یا متقی ان اکرم اندال اندال اتخاقم او کتے دا آتی پہ نوم باندان خوش آلے نو دا غلط خبر دی په دې باندې په نوم باندې کیږي ښا عمل بخه ان اکرم کو اند الله یکه زیات اجازه کینم زیات عزت من ستاسو په دې د الله زیات پرهیزګار دی زیات پرهیزګار په دې امت کې د نبی اسلام نه بعد هغه څوک ابو بکر صدیق لکه سورۃ الليل کې راځي کنه چه واتجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى واش واتجنب الاتقى الذي اتقى مبذل اتقى دا څوک بکر صدیق وو ډېر لوی فرضګار دی بکر صدیق په دې امت کې نه د دې وجنه ابو بکر صدیق چې کوم دی هغه عزت هغه څه شو خلیفه شه کنه وګوره نبی اسلام پسې زیات فرضګار څوک وو امت کې ابو بکر صدیق نو هغه خلیفه شه کنه بیا ابو بکر صدیق پسې زیات فرضګار څوک وو عمر فاروق نو بیا هغه زیات فرضګار څوک وو عثمان غنی بیا هغه زیات فرضګار څوک وو ارض علی رضی اللہ عنہ انہا کرم کو اندہ اللہ اتخاکو نو دا منگ اس طریقہ دا منگ آغا چالی عزت ورکو چا آغا زیاد قتلو نکڑی آغا زیاد شرابی زناکار بی نن دا منگ ممبرانو گوری گا چی ممبر دو دری قتل نہیں کرا ممبر نیش جوڑی دے چی دو دری قتلو کی نو بیا خلقی ویدہ دورار سڑے دے تکڑا سڑے دے نو دیتا دا گو دا قتلو نے فسق کری ان اکرمکم عند الله یکرن زیات عزت بنستا ته پدیس د الله زیات فرزگار دی ان الله علیم خبیر یکرن الله په دې خبردار ذاته او زجر منافقانو ته قالت الاعراب دای ول راړه دا دې کوم و عادت دی دا منافقان په دې باندې کوي رومبه ادب یاد دی چې د الله پیغمبر د مخکې کیږي چې د الله پیغمبر د مخکې دا څوک دی دا منافق دی څوک هغه مشایخ ویلې مشایخ او دوی خپل اواز په پیغمبر نه اوچته چې خپل رسم و رواج د پیغمبر نه اوچته دا څوک دی دا منافق دی درېم هغه د نادبار په خبره باندې یقین کې عمل کوي نو دا څوک دی دا منافق دی بی تحقیق خبری کئی دارنگی چه صلح نکر مومنان مانس کی دا سوک دے دا منافق دے دارنگ مسلمانان سر ٹو کی کئی خنداگانی کئی مومنان سر نو دا منافق دے دا پو گمان چی عمل کئی دا منافق دے دا چه فرزگار عزت دور کئی نو دا منافق دے دا ذکر منافقان باس شروع کرتا قالت الاعراب وای بندچان دیہاتیان آمن نامگ ایمان راوڑے قل توتا لم تومنو تا تو ایمان نہیں راوڑے ولیکن قولو اسلمنا لیکن وای منگا اسلام راوڑے رے ولا ما يدخل الایمان فی قلوبکم او خام خام نیدن نشو ایمان ستا دلونو کے ایمان در نکی به قرآن بانه نو قرآن لطاس ویلی نده نو تواییس در مسلمانی خدا تا مومن مو آیا مومن اللہ سر جوشی چی ایمانی جی قرآن ایمانی رد در نشی ارد ایمان در نکی به قرآن نو تا لہا قرآن ویلی نده وید تو دیو اللہ اگر جلتا تو منی در اللہ قرآن تکی نی و رسول او در پیغمبر در اللہ پسولن تا مانو کئی نو کم بنی کی اللہ دا منوستان نسشه یقین اللہ دے بخون که میرو بان این امر مؤمنون یقین مؤمنان کامل المؤمن علی بلا مکمال دی یقین کامل مؤمنان آکتان دی آمنو باللہ چی مارن فا اللہ بانے عقیده دا شو چه خیر و شر مالک اللہ دے و رسول او ایمان رو فا پیغمبر دا اللہ پا رسولی او ایمان رو فا پیغمبر دا اللہ سو ملم ارتابو بیاری شک نکئی پوکم دا اللہ دا پیغمبر کی اللہ دا پیغمبر کو مطرائی نا مخی کی گی نا انا اقبل مشایخ مخی کی داری نا و جہادو بیم والم او جہادو کپل اگو دا مادون اقبلو اپا کارو دانو پلار دا اللہ کی او لائکو مستادقون دا قطان دا رشتی دی دا سپاس دا چو صحابہ کنا ایت نمبر ست کی سوئی او لائکو مراشدون او آت نو تین کی تولیو اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة اجر کریم اجر عظیم دا ټول صفات اول نمبر دی صفاتو مصداق ټول صحابه کرام اولائک هم الصادقون مخی تیر شو اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة رزق کریم سورة انفال آت نمبر تینوں کے چاروں جو علاقہ دا خلق چکم دے دا علاقہ ہم حقا لہم درجات و اندرہ بیمہم اخبرتو رتخون کریم اصول دے انفال آخرہ کیوں دغه تیولو دا د صحابو صفاتونو د صحابو صفاتونو لقد عفا الله عنكم لقد عفا عنكم لقد عفا الله عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر دا صحابو صفاتونو دي وارضهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وآلا دا صحابو صفاتونو دي دا صحابو صفاتونو دي خانا دارن فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد ارتدوا دا صحابو صفاتونو دي دارن نبي اسلام وي دا قرآن الكريم وي وكذلك جعلناكم امتا وسطا دا صحابو صفاتونو دي رضی اللہ عنہ رضوان دا صحابہ صفاتونه دي کم کم با تا رد که یا رافیدی کم کم با رد که قل اتعلمون اللہ و اعتادو خبروی اللہ پوکوی اللہ پا دین سادو بانه چی پخلی بانه مز مسلمانه مز او عمل نکی اڑک دیمان نیشته والله یعلم والله پوده پا بانه چی پا از بانو که چی پڑکی دی نستارن خبر ده والله بكل شيء عليم الله فرسبان فوزات يمنون عليك ده بعد خلق عدد داي قصدين كار كتاتر ملغرتيا كي وفضا بإخسان دا كي علاق ما تركي ده بعد إخسان ما نم تيك دا ده كده مشن زما ده ده قرآن ده چا مشن ده ده چا ده ده چا ده ستاني ده چا ده ده چا ده ستاني زم زم ماده نو زه اوس پتا بلیا غړو ما چې دا د قران خیمه دا د ما میشن دي خام تاسو ما ته نه ته په ما سره بیا نه سبا د ما احسان ملي تاسو زم ما چې دې موږ ته قران ا دس تاسو احسان نه چې ما ته د ما میشن ته تاسو نه دا به چلوي نو زه په پتا احسان زو ادم ته په ما احسان زو ادم منافق دا کار دی وای ما او تاثر قرآن ویلن ویلن خری کری کن یا منون آلے کن دی اس بادی پا تابان انا اسلامو چی دی غاڑی خیل دی اسلام راوڑنے قلتو تو لا تمنو علی اسلام اکن مذبادی پا مابان اقبل اسلام بلکہ اللہ احسان کرن من کلف مانا اس بادل راز لکھدے یا منون امن کلف مانا دی احسان مرازی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم سوره ال عمران کی 364 کے لقد من الله پتہ اکثر اللہ احسان کرے مومنوں کے پیغمبر اور لوگ او کلا کلا من فمانہ دو زبان دی اے الذين امنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والاذى مبر بعد خپل صدقات پس بعد نہیں بانے اپ بدر دو نوته لړومبي يمنون عليك زبادي پتا باندې اختان جتلوي پتا باندې انا ته وځ دی اسلام راوړې پتا وي اختان ده کنه چې قران راغلي دی قل تو تعالی تمنو علی اسلامکم مزبادي په ما باندې پر اسلام قران راغلي په ما سره زبادي والله يمنو عليكم بلکې الله احسان کړی پتا باندې چې توفیق درکړي تاسو د ایمان داو دا اللہ احسان نیچی قرآن تکینولی دا اللہ احسان امانا ان کنتم تاریم کی جریتا اترشنی ان اللہ علم هم یقین اللہ پو دے پا پٹو دس باندو دو اخکاراو باندے پا دزمکی باندے اولاد دن کے پو دات دو صورت مقصد دری وار صورتون مقصد ہو ترغیب الالجہاد والانفاق دری وار یو مقصد ہو دا دی وجہ دا ټول دعوه یو وا په ټولو کې داور توحید ذکر کړو لکه رسول محمد کې دعوه ذکر کړو په آیت نمبر 19 کې چې فعلم ان لا اله الا الله په سورۃ فاتحه کې دعوه ذکر کړو آیت نمبر 9 کې وتسبحوا بحمده وسیله دلته دعوه راوړه اخر کې چې ان الله د هغه په سموت الارض والله بصير بما تعملون نو مقصد د سورته هو د دې سورته هم بیان د آداب سبع لاصلاح المعاشره چې په معاشره ټینګ کیږي دا ادب فزان کرا و نه ان شاء الله الله بدل اجر درکې او معاشره به ټینګ شي تنظیم به ټینګ شي